7 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De overheid heeft er zelf voor gepleit de uitstootregels voor asfaltcentrales te verruimen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Omgevingsdienst Regio Nijmegen wilden zo voorkomen dat centrales in problemen zouden komen. Dat blijkt uit stukken die bewonersgroepen in handen kregen via een WOP-procedure, meldt Omroep Gelderland. In 2016 werden de regels voor de uitstoot van kankerverwekkende stoffen als benzeen strenger. Om te voorkomen dat asfaltfabrikanten in Brabant en Gelderland in problemen zouden komen, zetten overheden zich in voor verruiming van de regels met 3 jaar. Het lijkt erop dat de Tsjechische premier Babiš niet nog eens 4 jaar regeringsleider wordt. Zijn populistische ANO-beweging lijkt bij de parlementsverkiezingen wel net de grootste te worden. Maar 2 blokken van oppositiepartijen stevenen samen af op een meerderheid in het parlement. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar de partij van Babiš staat nu op zo'n 28%. Tweede is de centrumrechtse coalitie van oppositiepartijen die ongeveer 26% van de stemmen krijgt. Een linkse coalitie met de Piratenpartij komt in Tsjechië uit op zo'n 15% van de stemmen. Libanon zit dit week einde zonder elektriciteit. De 2 centrales van het Libanese staatsenergiebedrijf hebben geen brandstof meer. Door de economische crisis en de hoge brandstofprijzen valt de stroom geregeld uit. Het Libanese energiebedrijf hoopt maandag weer stroom te kunnen leveren. Tadej Pogacar heeft de Ronde van Lombardije gewonnen, de laatste wielerklassieker van het seizoen. Op het Italiaanse parcours van 239 kilometer wist de Sloveen in de sprint de Italiaan Fausto Masnada voor te blijven. Pogacar won dit seizoen ook al de Tour de France en Luik-Bastenaken-Luik. Het weer vanavond helder, vannacht kans op vorst aan de grond en er is ook kans op mist. Morgen wat meer bewolking dan vandaag en in de avond kans op wat regen. Het wordt 15 of 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Heb jij graag dat jouw date hoger opgeleid is? Start je zoektocht dan op e-matching.nl. Brommer op zee, het boekenprogramma van de VPRO. Met deze week onder andere Anne-Jet van der Zijl over haar nieuwe boek Fortuna's Kinderen. Paulien Cornelissen in het schrijfhok en Ninja Weijers die deze maand de boekenclub voorzit. Morgen, 7:50, VPRO NPO 2, Brommer op zee. Investeren in verhuurde woningen en flexibiliteit in uw belegging? Kies dan voor het Open Woningfonds van Annexum. Een maandelijkse uitkering en het beheer wordt voor u gedaan. Kijk voor meer informatie op openwoningfonds.nl. Een beleggingsfonds van Annexum. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Hierin staat dat het risico van dit product groot is. Namelijk 6 op een schaal van 7. Gelderland levert je mooie streken. Op de Veluwe geniet je van lokale lekkernijen, ontdek je de mooie natuur en ga je op zoek naar wilde dieren. Beleef de heerlijke herfst. Kijk op visitveluwe.nl. Beleggers kiezen al meer dan 20 jaar voor onze fondsen. Annexum, vastgoedfondsen die werken. Ga op wereldreis bij Burgers Zoo. Sta oog in oog met verschillende diersoorten terwijl je de unieke natuurgebieden zelf ontdekt. Kijk op visitveluwe.nl. Ster. Goedenavond, het is de week van de podcast en dit is een speciale uitzending van Human. Want vanavond gaan we een nieuwe podcastserie lanceren. Wat blijft? Een serie waarin we het spoor terugvolgen van bijzondere, recent overleden Nederlanders. Zoals Ajax-voetballer Wim Suurbier, historica Evelien Gans, componist Louis Andriessen en cabaretier Jeroen van Merwijk. Wat hebben ze echt betekend? Wat kunnen we leren van hun leven en vooral ook, hoe leven ze voort? U hoort fragmenten uit een aantal afleveringen van die podcast en ook 2 afleveringen in hun geheel. En tussendoor praat ik met gasten over hoe mensen voortleven in het geheugen van hun dierbaren, in necrologieën, in biografieën en dus ook in podcast. En ik verheug me enorm op onze speciale gasten van vanavond die 3 uur lang bij ons zullen blijven. Spintvis, Erik de Jong, begeleid door Saartje van Kamp. Welkom allebei. Heel fijn dat jullie er zijn. Zeker. Maar eerst zit ik naast Mark Josten, hoofdredacteur van Omroep Human en de bedenker van de podcast was Wat Blijft. Mark, goedenavond. Goedenavond, Koen. Waarom lanceert Human dit programma, deze podcast? Ja, hoe droevig het onderwerp ook is. Het is voor ons echt, voor Human is dit een feestdag. Dit is een onderwerp dat voor Human echt meer dan essentieel is. Het, Je moet je voorstellen, humanisten die moeten eigenlijk een leven opbouwen zonder opperwezen. Die moeten een voorbeeld stellen, een voorbeeld vinden in zichzelf. Wij moeten ons herkennen in andere mensen. We hebben behoefte aan voorbeeldfiguren. Mensen die het goede, maar ook het slechte voorbeeld geven. Mm-hmm. Nou, en als we dat op een inspirerende, goede manier doen, dan doen wij op onze manier doen wij iets aan het begrip, het containerbegrip dat we zingeving noemen. Om wat voor mensen gaat het dan? Nou, we willen echt zo breed mogelijk, zoveel mogelijk mensen portretteren. Bekende mensen, maar ook onbekende mensen. Mensen uit de regio, mensen met een andere culturele achtergrond. Maar mensen die uit alle hoeken van Nederland komen, heel erg gestudeerd en heel erg niet gestudeerd. Praktijkmensen, wetenschapsmensen, muzikale mensen, super getalenteerde mensen, mensen zonder enig talent. Maar we willen gewoon de mens centraal zetten en we willen echt kijken dat we de ander herkennen. Door heel goed naar die ander te kijken, naar die ander te luisteren. Waarom is het belangrijk om te bekijken wat van iemand blijft? Nou, omdat je dan, ja, ik had het al over die voorbeelden die je vindt. Maar mensen zijn op zoek naar morele standaarden, naar betere versies van zichzelf. En dat mislukt permanent, maar soms lukt het ook wel eens. En je hebt inspiratie nodig. En inspiratie vind je uit romans, uit mooie muziek. Maar je vindt het toch vooral in andere mensen. Want we horen in die podcast allerlei aspecten van mensen. Laten we even een heel klein stukje luisteren over de taalkundige Pieter Muysken. Ik weet dat ik op zijn uitvaart dat ik terugliep en dat René Appel tegen mij zei: Miele, je veter is los. Kijk uit, anders struikel je. En het flitst door mijn hoofd, als Pieter nu was geweest, lag hij al op de grond om die veter vast te maken. Ja, over de doden niets dan goeds natuurlijk, hè. Maar doden waren ooit levende, net als jij en ik, met diezelfde streek als jij en ik. Ja. En hoe voorkom je nou dat het hagiografieën worden, heilige portretten? Ja, er zijn een heel aantal recepten voor, maar een van de belangrijkste, dat hoor je eigenlijk net, dat prachtige kleine voorbeeldje van iemand die iemand portretteert aan de hand van hoe die een veter strikt. Ja, en dat zou die nu gedaan hebben. Hele kleine dingetjes. Ja. Terwijl het gaat niet om, vaak niet om de grote dingen. En aan de andere kant, wat ook van enorm belang is, dat je niet alleen naar de positieve voorbeelden zoekt, dat je ook naar de rot-eigenschappen van mensen kijkt. Want ik weet niet of het jou ooit is overkomen. Ik ben nog nooit, Koen, in mijn leven een perfect iemand tegengekomen. Dus ik wil ook permanent die andere voorbeelden van waar het misgaat, die wil ik horen. En die zitten er ook in. Ik heb hem geloof ik nooit gezegd dat ik hem jarenlang een klootzak heb gevonden. Maar dat vond ik wel. Het is een lange tijd iemand geweest waarvan ik dacht, als hij niet mijn broer was geweest, had ik er weinig mee te maken gehad. Ja, dit is Vincent van Merwijk over zijn broer Jeroen van Merwijk. Het zijn wel altijd recent overleden mensen en niet mensen die al 3 jaar dood zijn. Wat is de gedachte daarachter? Nou, de gedachte daarachter is dat, kijk, we willen dit heel graag op een actuele manier doen. We willen bij een zender als Radio 1, die natuurlijk drijft op actualiteit, daar willen wij echt bij aansluiten. En bedoel, ik ken mezelf ook als lezer, als kijker, als luisteraar. Ik wil ook af en toe de verdieping hebben bij de dingen die op dit moment gebeuren. Laat onverlet dat we op lange termijn nog absoluut ook hartstikke oude doden gaan portretteren. Dat is echt, ik beloof het je, gaan we doen. Die al maar bijna weer opgestaan zijn. Ja, zeker. Ja, maar kijk, maar dat is natuurlijk de andere kant. Mensen leven voort in onze gedachten. En daar is dit natuurlijk ook heel erg voor bedoeld. Maar terug naar je hoofdvraag van waarom die actuele doden, dat doen we omdat we gewoon verdieping willen bij die actualiteit. En wat maakt een aflevering van Wat blijft nou geslaagd in jouw ogen? Jij bent de bedenker ervan. Ja, nou, als het echt geslaagd is. En ik moet natuurlijk bescheiden blijven. We zijn net begonnen en het is echt leren terwijl je het doet. Wat we nu starten. Maar wat ik nu al merk bij die eerste 6, ze zijn het mooist in de hele kleine anekdotes. Je hoorde net 2 voorbeelden. De veter strikken. De broer die eigenlijk wel heel erg houdt van zijn broer, maar hem ook op een aantal momenten een onwijze klootzak vind en dat ook heel goed kan uitleggen, dan vind ik het op zijn mooist. Het is op zijn minst mooi, denk ik, als mensen met gemeenplaatsen komen. Het is heel mooi als je druppeltjes hoort waar je de regen aan herkent. Dat is echt het allermooist. Ik kondigde net Spinvis aan, hè, die hier tot 10 uur bij ons is. Die is hier ook niet zomaar. Hè? Nee, dat is ook wel een mooie anekdote. Ja, nee, serieus. Het gebeurde zo. Erik en Saartje, ik zal het maar eerlijk bekennen. We hadden, we zaten na te denken van, hoe gaan we dit programma nou noemen? Want we hadden al een idee. Nou, er kwamen allerlei termen voorbij, zoals de doodkast. Nou, dat vonden we toch wat te cru. En ja, opeens toen kwam de eindredacteur. Inmiddels, Adinda Akkerman, zei van, hey, wat blijft dus een mooie titel. Nou, iedereen was verkocht. Nou, 3 weken later komt er opeens een appje bij me binnen. Hey, Mark, wist je dat Wat Blijft ook een nummer van Spinvis is? En toen dacht ik, krijg nou wat. Ik heb 3-4 jaar geleden bij Into the Great Wide Open op Vlieland, heb ik een keer kippenvel gehad. Terwijl Erik en Saartje, die zaten daar te spelen in een kleine zaal. En een van de nummers daar, ik weet het zeker, was Wat Blijft. Dus ik dacht meteen van, ja, dit is geen toeval. Dit is geen toeval. Wat schitterend dat dit nummer zo past bij wat we nu doen. Ja, ik heb nog maar 1 vraag, Erik en Saartje. Of we dat nummer willen spelen? Ja. Ik raad je gedachten. We gaan het proberen, zeker. De afstand blijft, de vangrail blijft, de populieren gaan, de helden gaan. Augustus blijft, getuigen gaan, gefluister gaat, de conversatie staakt. Meestelijk, hè? Ja, ik geen woorden voor. Nee, het is ook muziek als een film eigenlijk, hè? Je ziet zoveel beelden als je die teksten voorbij hoort komen en die muziek. Ja, nou ja, dit is ook echt een hele mooie cd van Spinvis, waar dit nummer op staat. Ja. Allemaal van dit prachtige, die betoverende nummers. Hoe welde dat bij jou op, Erik? Sorry? Hoe welde dit idee bij jou op? Dat gaat langzaam. Ja? In eerste instantie heb je de blauwdruk van, ja, ik wil een liedje schrijven over wat gaat en wat blijft. En dan komen de regels bij voorbij. Zoals het landschap gaat, maar het uitzicht blijft. En dan weet ik zelf niet direct. Ik voel dat het heel veel betekent, maar ik weet nog niet precies wat het dan betekent. Maar als je over nadenkt, het landschap is iets wat zich buiten jou afspeelt. En die dingen die gaan. Maar een uitzicht, dat maak je zelf. Dat gaat alleen door jouw ogen heen. Dus toen kwam ik op het spoor. Ja, en dan, nou ja, wat je zegt, het zijn allemaal losse beelden, gedachten. Ik hoop altijd maar. Het is voor mij allemaal heel privé wat ik opschrijf. En ik probeer het dan zo te maken dat het ook universeel wordt. Dus ik hoop maar dat de luisteraar de beelden bij voelt of dingen erbij voelt die voor hem of voor haar van toepassing zouden kunnen zijn. Ja. Het mooie vind ik, het is licht, maar er zit toch ook een hele diepe melancholie in. Altijd. Ja. Ja. We proberen dat een beetje buiten de deur te houden. Want als je ons als je de deuren open zou zetten, dan zou het alleen maar één tranendal worden. Ah, ja. Dus dat proberen we een beetje binnen de perken te houden. Maar ja, natuurlijk, dat de mooiste muziek is de melancholieke muziek. Dat is nou helemaal zo. Het nummer heet Wat Blijft, zo heet ook die podcast waar we het vandaag over hebben. Denk je daarover na, wat er straks blijft als jij er niet meer bent? Ja, natuurlijk. Nu we het hier over hebben, ga je erover nadenken. En dat is natuurlijk, kijk, mensen die mij hebben gekend. Zoals mijn vader is overleden een paar jaar terug. En dan is het bijna pijnlijk ook om hoe snel iemand verdwijnt. Weet je wel, want als ik ben overleden en mijn jongens, dan is mijn vader echt verdwenen. En zo gaat het bij ons allemaal. Je bent vrij snel weg. Maar in ons geval is, ja, als je een kunstenaar bent of je schrijft, dan blijft je werk, blijft wel bestaan. Maar niemand heeft mij gekend natuurlijk. Dus dat werk gaat een eigen leven leiden, denk ik. En als iemand er nog. Ik vind het idee dat er over 100 jaar nog een student cultuurgeschiedenis ergens in de bibliotheek dit liedje gaat horen, vind ik wel heel erg. Maar dan ben jij je werk geworden. Dan ben je je werk geworden, ja. En ja. Niemand. Je moet je daar niet te veel bij voorstellen. Is dat ook een mooie gedachte? Dat je toch een niche in de eeuwigheid hebt gekerfd met die cd's? Nou, joh. Bij de meeste vakken. Ik bedoel, als je boekhouder bent, blijft er niks over dan een jaarrekening. Ja, maar ik stel me daar niks bij voor. Echt. Nee? Het is ook helemaal niet. Ik schrijf voor de levenden en voor de mensen die nu zijn. En net wat je zei, ik ben ook niet religieus. Ik geloof niet in een god, dus we hebben alleen maar elkaar. En dit is onze bijdrage aan de levende mensen. Maak je dit voor iemand ook? Of vooral voor jezelf? Nee, ik maak het echt voor de mensen. Ja. Ja? En heel veel mensen die kennen het niet of vinden het helemaal niet mooi. Maar ik maak het wel voor de mensen. Ja, toch een humanist. Maar ja. Bij de mensen zie je wel ook iemand voor je, denk ik. Ja. Of niet? Ja, de mensen op straat, als ik in de auto zit en ik zie mensen oversteken. En dan zie ik mensen met hun eigen verhaal en hun eigen sores en hun eigen lot en hun eigen toestanden. En dan denk ik, ja, voor die mensen maak ik het. Ja. Maar ik zie jou ook ondertussen met een brede glimlach luisteren. Ja, ik vind het prachtig. De relativering bij Erik vind ik mooi. Want kijk, als we natuurlijk eerlijk zijn. Kijk, er zijn maar heel weinig kunstenaars die nu. Die al een paar duizend jaar overleven. Dan heb je het over Homerus en een paar toppers. Er komt zelfs een dag dat de nachtwacht er niet meer is. Exact. Dus waar heb je het over? Dat is exact. Er is ook een dag dat de planeet niet meer bestaat. Die gaat er komen, snel of niet, maar die gaat een keer komen. Dat is geen wetenschapper die dat bestrijdt. Dus er zit altijd een zekere relativering in. En dat vind ik mooi. En tegelijkertijd, terwijl je dat terdege beseft van ja. Ooit gaat alles voorbij, maar er is iets dat net wat meer waarde heeft dan het pure dagelijks. En dat kan zitten in een schitterend liedje van Spinvis, maar het kan ook in een heel mooi gebaar van een totaal onbekend iemand zit. Goed, dat kan ook. Ik heb echt nog gedachten, dingen van mensen die helemaal niet bekend zijn, die ik nog steeds met mij meeneem, die ik hoop aan mijn kinderen door te geven en die dan misschien een paar honderd jaar blijven bestaan. Ja. Maar is het eigenlijk erg dat we verdwijnen? Nee, stel je nou voor dat alles moest bewaard blijven. Hoe kan dat? Er is geen ruimte voor. En de reden waarom wij. Nou ja, het is een cliché, maar het is gewoon waar. De reden waarom wij mooie dingen maken, is omdat we allemaal behept zijn met een doodsbesef. En dat is de reden waarom we kunst maken en proberen het zoveel mogelijk uit het levende leven te halen. Tenminste, voor mij geldt dat. En dat onderscheidt ons van dieren? Dat onderscheidt ons van dieren. Ik bedoel, je ziet relatief weinig schilderende chimpansees natuurlijk. Ze zijn er, maar ik weet niet hoe ze voelen. Nee, dat is nou, bijvoorbeeld, wat ik altijd weer heel mooi vind, zijn de schilderingen in Lascaux, het allereerste kunstwerk. Ja. Kunstwerk, het woord bestond natuurlijk helemaal niet. Met een soort, wat zijn het, ossen of zo? Ja, ossen. Het zijn hele mooie kleuren, maar iemand heeft echt met liefde en scheppingsdrang gemaakt. En dat is heel erg lang geleden en we weten helemaal niets van die mensen. Toch bestaan ze nog een beetje, als je ernaar kijkt. Nee, daar kun je twee dingen over zeggen. Aan de ene kant is dat heel mooi. Aan de andere kant hebben die mensen natuurlijk helemaal niks meer aan. Helemaal niks meer aan. Nee. Maar daar is het ook niet voor bedoeld. Daar is het ook niet voor bedoeld. Het was waarschijnlijk een religieuze... En toch, als wij naar die afbeeldingen kijken, geven we ze een beetje een hand, hè, door de tijd heen. Ja, dat is mooi, hè? Ja. Nou, dat is sowieso. Je had vroeger natuurlijk ook de kathedralenbouwers. Kom ik toch weer terug bij de religieuze. Ja. Maar dat vond ik toch ook wel echt een hele mooie gedachte. Dat je mooie dingen, dat je die wilt doorgeven, generatie op generatie. En dat het niet per se erom gaat dat je het allemaal in jouw leven nog meemaakt. Ja. Van grote voetballers, om maar eens een bruggetje te maken, blijft natuurlijk minder over, hè? Behalve, zeker als ze in de jaren 60 en 70 hebben gespeeld, verstofte archiefbeelden. We gaan luisteren naar een fragment uit de Wat Blijft aflevering, waarin Arco Knotschi Wim Suurbier portretteert. We horen het interview met schrijver Maarten Spanjer over Wim Suurbier. En voor wie dat niet weet, Suurbier was echt een gigant, hè? Hij kwam 392 keer uit voor Ajax. Hij won met Ajax 3 keer de Europa Cup 1. En hij kwam 60 keer uit voor het Nederlands elftal. En speelde in 2 WK-finales. Nou, daar ben je wel iemand, toch? Me dunkt. De eerste keer dat ik op een nogal merkwaardige manier met hem in aanraking ben gekomen, dat was, ik spijbelde van school. Het was een van de heetste dagen van het jaar, weet ik nog. En ik ging met een vriendje naar Zandvoort. En ik zie nog voor me dat trillen van het wegdek op die Zandvoort boulevard. En het gekke was, ik zag in de verte een auto, bleek een BMW te zijn. Het leek wel of die auto, of dat de enige auto was die in een soort plaatselijke storm zat. Want die auto die bewoog heen en weer. Dus ik met dat vriendje daarnaartoe, wat er nou aan de hand was met die auto. En het zijruit was wat beslagen. En toen keek ik zo door dat beslagen zijruit. En toen zag ik een paar witte billen wild op en neer bewegen. En ja, de eigenaar van die billen die voelde dat er naar binnen werd gekeken in zijn auto. En die keek ineens. En toen keek ik recht in het gezicht van Wim Suurbier, die op de heetste dag van het jaar een wipje lag te maken. Kijk, dat getuigt toch ook weer van karakter, moet ik zeggen. In Amerika heeft hij nog een bar bestierd met George Best. En dat leek me ook wel een hele aparte combinatie, Wim Suurbier met George Best, qua drank. Ik denk dat zij dus meer drank achter de bar hebben opgesopen als dat er van de klanten voor de bar werd opgedronken. Heeft u ooit een saai moment met Wim Suurbier gehad? Nee. Ik moet ook heel eerlijk bekennen dat het de enige man in mijn leven is die, buiten dan in mijn jeugd met 2 broers, wij moesten dan in een 2-persoons bed met z'n 3 slapen vanwege beddengebrek. En later ben ik er zo van geschrokken dat ik later nooit meer met een man in bed heb gelegen, maar wel met Wim Suurbier. Ja, dat was, toen waren we doorgezakt en Wim die woonde toen buiten Amsterdam. En die vroeg of ik bij me kon slapen. Maar ik zei, ja, maar Wim, ik heb maar 1 bed. Nou, dan slaap ik toch naast je. En daar voelde ik eigenlijk weinig voor. Ook met het gevaar dat als je dan argeloos in slaap viel, dat je dan dat grote apparaat van hem tegen je rug gedrukt kreeg. Dan zou ik geen oog meer dicht doen. Maar ja, ik kon hem natuurlijk moeilijk met een flinke slok op naar huis laten rijden. Dus hij is die avond toen bij me blijven slapen. En ik werd de volgende ochtend wakker. We gingen ongeveer om 4:30 naar bed. En toen werd ik om 7:30 wakker. En toen was Willem al uit het huis verdwenen. Alleen mijn klerenkast in de andere kamer die stond open. En ik had een stuk of 10 kostuums. Waarvan een hoop CNA-kostuums of een Peek en Kloppenburgje. Maar het enige mooie kostuum van Armani, dat was uit de kast verdwenen. En dat heb Willem dus aangedaan. En toen heb ik hem ongeveer een jaar heb ik geen contact met hem gehad. Om een of andere reden, want dan was hij weer onvindbaar. En toen werd ik na een jaar opeens door hem gebeld. Ja, Maarten met Zuurbier. Moet je luisteren? Ja, want ik ben een eerlijke gozer. Ik ben niet achterlijk, maar... ik heb dat pak toen van jou geleend. Maar ik ben een nette gozer, dus dat heb ik even laten stomen. Alleen, wat denk je? Ik ga naar die stomerij toe. Wat denk je, die hele stomerij in de fik? Nou, normaal had ik dat natuurlijk vervelend gevonden, maar van Zuurbier kon je dat soort dingen wel hebben. Het eerste beeld wat ik zo van hem krijg is... het is niet saai om Wim Zuurbier te zijn. Nee, het was nooit saai met Willem. En als er niks gebeurde, dan liet hij wel wat gebeuren. Ik kreeg altijd de indruk van hem. We hebben vreselijk gelachen ook om vaak domme voetbalhumor ook. Maar ja, als je erbij bent, het is vaak zo, dat moet je nooit navertellen. Je moet erbij geweest zijn. Dus er viel met Willem altijd wel genoeg te lachen. En als ik er nu op terugkijk, er zat ook wel iets van eenzaamheid. Hij lachte alles weg. Dat idee had ik. Hij lachte alles maar weg. Hij wilde niet. Hij praatte ook nooit over zijn gevoelens. Daar wilde ik ook niet over praten. Want ik hoorde veel later pas dat hij had zijn moeder in een. Zijn moeder was bij een auto-ongeluk, dacht ik, verongelukt. Dus die jeugd was ook niet, geloof ik, niet helemaal zo leuk geweest. Maar daar praatte hij nooit over. En als je er wel eens wat over wil, dan praat hij eroverheen. Dus hij kon heel moeilijk over zijn gevoelens praten. Wat maakte hem zo onweerstaanbaar? Dat is haast niet met woorden uit te leggen. Ik had een enorm zwak voor hem. Maar om nou te zeggen dat dat was omdat hij zo aardig deed of zo, dat was het ook niet. Hij was rechtlijnig. Hij was eerlijk. Ik geloof dat dat Johan Derksen ook was, die een boek over hem wilde schrijven. En daar is hij nooit op ingegaan, omdat hij zei, ja, want dan moet ik slechte dingen over anderen zeggen die ik in mijn carrière heb meegemaakt. En daar heb ik geen zin in. Ik heb geen zin om over anderen slecht te lullen. Wat is nou het eerste waar u aan denkt als u aan Wim Zuurbier denkt? Nou ja, zijn onbedaarlijke energie en vrolijkheid, wat dus ook misschien voor een deel een masker was. En ook ja, een vat vol tegenstrijdigheden. Er waren ook mensen die natuurlijk dachten dat hij van zijn leven ook maar een geintje maakte. En dat hij. Maar ik kende hem ook als heel gedisciplineerd en serieus. Als hij dan met voetballen bezig was, dan. Die serieuze kant die is eigenlijk heel erg onderbelicht gebleven. Want ik denk dat hij sowieso een hele goede jeugdtrainer geweest zou kunnen zijn. Maar hij had een naam opgebouwd die niet echt meehielp om hem meteen in je club aan te nemen als serieuze kracht. Het was ook iemand die eigenlijk scheid aan de wereld had. Laat ik zo zeggen, hij keek tegen niemand op, want ik weet nog dat hij in de paleistuin naar de finale van 78 of 74. Nee, dat was 74. En toen werd het hele Nederlands elftal in de paleistuin ontvangen. En Willem-Alexander was toen nog een klein dreumesje. En toen had Willem tegen Willem-Alexander gezegd, tegen onze koning, onze toen toekomstige koning, had hij gezegd, zeg maar tegen opoe dat we blijven eten. Ja, dat was ook zo'n typerende opmerking voor Zuurbier. Hij keek tegen niemand op. En hij zou nu ook zeker het stempel ADHD gekregen hebben, hoor. Want er zat een energie in het mannetje. En ook met drank, hè. Hij deinsde er niet voor terug om 6 Bacardi Cola voor een wedstrijd te drinken en dan gewoon weer vrolijk het veld op te gaan. Nou, dan kon ik niet meer voetballen. Heel onregelmatig, kon ook 's nachts zijn, om 1:30. Dan kon hij ineens bellen, want dan had hij kennelijk behoefte. Dat deed hij volgens mij ook altijd in een opwelling. Want dat hoorde ik dus ook van bijvoorbeeld René van der Gijp. Die heeft ook altijd contact gehouden. En die vertelde precies hetzelfde. En ook wat ik al zei, scheldend Hey, klootzak, lig je weer op de bank? En ja, en dan begon hij een heel verhaal. Het was dus niet iemand die bijvoorbeeld zoals normale mensen een gesprek beginnen van hallo, hoe is het met je? Nee, gelijk van start. Maar nee, hij had wel degelijk een serieuze kant. Alleen die had hij nooit zin in om die te laten zien. En dat vond ik ook wel weer grappig aan hem. En hoeveel hield hij van het spel, van het voetbal? Ja, nee, dat is een goede vraag, want... laat ik zo zeggen, ik geloof dat hij in zoverre van het voetballen hield als hij er zelf een rol in speelde. Maar ik heb meerdere malen meegemaakt dat wij dus moesten voetballen en dat er dan na afloop een Europacup-finale was. Ja, en dan zat iedereen geboeid naar die finale te kijken en dan zat Willem achterin aan de bar, ook weer met een jong meisje, zat hij een beetje slap te lullen met haar en een beetje over de knie te strijken en dan had hij geen moment, keek hij naar het grote scherm wat ze voor ons hadden opgehangen. Dus dan interesseerde hem gewoon niet. Wat voor speler was het? Het was echt een enorm snelle verdediger. Het was niet normaal. Ik denk dat als hij toen atleet was geworden, had hij het ook wel gered. Zonder bal. Was dat wat hij bracht in het veld? Ja, hij introduceerde, of hij was een van de mensen die dat opkomende backs, onder Michels, dat iedereen die moest meerdere plekken kunnen bezetten. Dus hij speelde eigenlijk rechtsback, maar ook rechtsbuiten. Kwam heel regelmatig naar voren. En ja, er ging wel eens een voorzet achter het doel om. Of die achter het doel plaatste. Maar dat kwam natuurlijk ook door zijn enorme snelheid. Want dan moest hij hem voorzetten en dan wilde die bal nog wel eens achter het doel belanden. Ik denk dat die man wel een heel bewogen leven heeft gehad. En ook iemand die, daar had ik toch wel enige bewondering voor, die tot op vrij hoge leeftijd toch voor elkaar kreeg om met hele jonge meiden op stap te gaan, die ook nog erg geïnteresseerd in hem waren. Er zaten toen echt meisjes bij die helemaal niet konden weten wie Subi was. Dat vond ik wel knap van hem. Dat heb je heel lang volgehouden. Ja, want hij moest niks hebben van vrouwen onder de, of boven de 30, vond hij het al een beetje eng, geloof ik. Dat was een fragment uit de Wat Blijft aflevering, waarin Arco Gnocchi Wim Subi portretteert. Ja, Mark Josten, hoofdredacteur van Human, dat is ook een raar fenomeen. Subi was echt een legende in zijn tijd. En toch moet je aan mensen van jonger dan 40 uitleggen wie die was. Is dat tragisch? Of is het zo gewoon zo dat de tijd ons allemaal wegspoelt op een dag? Ik denk dat het is. Wat Erik net ook zei. Je mag blij zijn als je wat extra tijd krijgt. Maar uiteindelijk zijn we allemaal een soort pop-up store in de stroom der dingen. Ja. Heb jij echte voorbeelden gehad van mensen die inmiddels overleden zijn, waarvan je zegt, ja, daar denk ik nog wel eens aan. Die hebben me gevormd. Ik wil nog even één voorbeeld geven van iemand die nog leeft. Die een groot voorbeeld. Dat is mijn 92-jarige vader. Vandaag jarig. Dus vandaar. Ik wil even gezegd hebben. Feestje. Maar dat zit. Ja. nee, maar mijn. Als het ook echt gaat op professioneel vlak, dan ligt mijn voorbeeld liggen echt bij de grote dilettanten. Dat zijn de liefhebbers. De liefhebbers op het grensvlak van journalistiek en kunst. En nou ja, als je het heel ver terug gaat, kom je bij de Multatulis uit. Een held van de afgelopen eeuw, Menno ter Braak, ook een groot humanist. Mm-hmm. Die altijd gewaarschuwd heeft en ook het strengst heeft gewaarschuwd tegen het opkomend nationaal socialisme. En in die traditie heb ik, net als jij Koen trouwens, hebben we de gloriedagen van Vrij Nederland mogen meemaken. Mm-hmm. Waar echt een paar geweldige dilettanten werkten. Waar ik tot op de dag plezier van heb, waar ik hun enthousiasme, dat steekt mij nog steeds in vuur en vlam. Aan wie denk je dan? Nou, Renate Rubenstein, ja. Heel bijzonder. Heel tegen het raad als het moest. He, ook in de traditie van Menno ter Braak. Nou, echt een rationalist en ook een genieter daarvan was Joop van Tijn. Maar Vrij Nederland had ook echt de echte kunstkant van die journalistiek. En dat was Peter Vos, de tekenaar. Nou, die heb ik ook meegemaakt. Dat was, nou, ik vond hem echt een Rembrandt van mijn tijd. En ook Peter van Straten natuurlijk. Peter van Straten ook. Zeker, dat was meer de journalistiekere variant ervan. Nou, dat is gewoon echt, als er iets echt bij mij gebleven is, want de mensen waar we het nu over hebben, die zijn allemaal dood. Maar daar is bij mij heel veel van gebleven en daar zit echt nog wat van in mij. Omdat het ook vrijdenkers waren. Vrijdenkers, hele kritische denkers. Ze waren ook nooit bang om tegen de stroom in te gaan. Vooral de Ter Braaks en de Renate Rubensteins. Dat zijn echt mensen, ja, die zijn echt dapper. Die durven echt het andere te zeggen. En die doen het niet voor de grote lof. En dat vind ik ook wel heel mooi. En ze doen het niet uit een soort beleerdheid. Uit een soort, hoe moet ik zeggen? Uit een arrogantie. Of het is ook in boeken geleerdheid. Het is echt die mensen die waren helemaal bevlogen van hun vak, van hun kunst. En dat zijn voor mij de echte voorbeelden. Ja, jij noemde net, of wij samen noemden eigenlijk net twee tekenaars, Peter Vos, Peter van Straten. Ja. De mensen die in wat blijft worden geportretteerd, die zijn niet alleen in audio gevangen, maar ook nog eens getekend, hè? Ja, daar was ik ook. Ik ben echt de afgelopen maand ben ik opnieuw verliefd geworden. En dat zijn de tekeningen van Victor Meijer die we gevraagd hadden. De overledene in deze eerste serie die te tekenen. Nou, dat is echt zo ongelooflijk mooi geworden. Echt heel ontroerend. Ja. En waar kunnen we die tekeningen zien? Die kun je zien gewoon als je de podcast luistert. Dat zit dus op de... Ja, ik ben nu ook op beeld, op de tegels. Ja, je kan nu ook op beeld zien. En ja, ik hoorde dat ze zelfs binnenkort op billboards en zo komen. Oh, ja. Op de Human-site zijn ze te zien. Op de Radio 1-site zijn ze te zien. Ze zijn echt heel mooi. En ik hoop dat we ze ook spoedig hier op de burelen kunnen ophangen. Ze zijn echt prachtig. Ondertussen staan Erik de Jong, Spinvis en Saartje van Kamp nog steeds gelukkig echt naast mij in de studio. En jullie gaan nog wat spelen, toch? Mm-hmm. Wat gaan we horen? Kom terug, heet een beetje. Ga je gang. Ja. Gooi een steen naar de dag, zo ver als je kunt. Spoel het zout van je huid, doof het vuur. Volg het spoor dat er ligt, zoek niet wat er nooit meer is. Was het zand uit je haar, geef een naam aan ieder jaar. Drink de tranen op je hand, zwijg ervan. Erf de ogen van je kind, kijk erdoor. En koester je geheime hart tot het eind. Reis ver, drink wijn, denk na. Lach hard, duik diep, kom terug. Spinvis en Saartje van Kamp. Kom terug. Een andere podcast van Wat Blijft gaat over Erik van Brugge. Hij was als campagnestratege van grote invloed op de ontwikkeling van politieke talenten. Van Brugge was medeoprichter van campagnebureau BKB, waar mensen als Lodewijk Asscher, Thierry Baudet en Alexander Klupping werden opgeleid. Van een kind dat gepest werd, groeide die uit tot iemand die juist alles durfde en iedereen om hem heen aanzette om groot te denken. Hij overleed op 14 februari vorig jaar. U hoort een fragment uit Wat Blijft over Erik van Brugge. Floortje Smit praat met zijn zus Anke. Waarom moest het nou altijd groter en altijd meer bij Erik van Brugge? Op Texel, de plek waar hij opgroeide, ontmoet ik zijn zus Anke. Zij profiteerde ook van Eriks netwerk. En wel op een heel bijzondere manier. Toen ze de 40 gepasseerd was en nog steeds geen moeder, besloot ze het alleen te doen. Maar het vinden van een donor bleek lastig. Toen ik aan een aantal vrienden van mij had gevraagd of zij misschien de vader van mijn kind wilde worden. En dat niet lukte. Na prachtige gesprekken, maar het lukte niet. Vroeg ik op een gegeven moment aan Erik of hij niet een keer op een avond, een onbewaakt moment waarin hij niks te doen had. Of hij dan niet een keer zijn hele netwerk de revue zou willen laten passeren. Van wie zou nou een goede vader van mijn kind kunnen worden. Lang verhaal kort. Uiteraard lukte dat met Eriks netwerk. Janne is inmiddels 4 jaar, vertelt Anke, terwijl we de route lopen die ze van kind af aan al met Erik liep. Een vast rondje, met de hond, langs de groentetuin van hun ouders, altijd richting een kleine begraafplaats, ingeklemd tussen duinen en weiland. Nou, hier liepen wij heel erg vaak met nadenkend en pratend over van alles en nog wat. En als we dan hier kwamen, zeiden we altijd, oh, ik hoop zo dat er een plekje voor ons is als we ooit er niet meer zijn. En dan gingen we daar, nou ja, dan werden we er eigenlijk heel gelukkig van dat idee. Tot we elkaar aankeken en dachten, nou ja, waar hebben we het over? Want we worden toch minstens 88. En nou ja, nu is het gewoon heel gek dat Erik er op 51-jarige leeftijd ligt. Ja. Wat voor band hadden jullie? Wij hadden een hele hechte, bijna symbiotische band, durf ik wel te stellen, denk ik. Wij hoefden eigenlijk niks te zeggen om elkaar te begrijpen. Als Erik aankwam fietsen of aankwam lopen, dan wisten we eigenlijk allebei wel hoe de vork in de steel zat qua gevoel. Ik kwam vlak na Erik op de wereld. En Erik was een hele lieve, trotse broer. Die er altijd voor mij was toen hij heel klein was al. Dat is nooit overgegaan. En alleen in de puberteit hadden we een korte periode dat we een heel ander leven leidden. En waarin we elkaar even niet begrepen. Maar op een gegeven moment is er een heel duidelijk te markeren moment geweest waar we elkaar weer vonden. En dat is nooit meer overgegaan. Welk moment was dat? Dat was een moment dat ik boven op mijn zolderkamertje, ik sliep in een kamertje naast Erik op zolder, stiekem aan het huilen was. en Erik kwam binnen. En toen hadden wij een gesprek waarin we elkaar zo vonden en elkaar zo voor elkaar waren. En dat ging over het feit dat we dus beide gepest zijn. En daarin, ja, het was echt het moment dat we elkaar weer echt zagen. Niet de pubers die tegenover elkaar stonden of wat dan ook. Maar ja, de onlosmakelijke band die er altijd tussen ons is geweest. En de liefde was er in één klap weer. Het is een ontzettend open man. Ja. Eigenlijk iedereen vond hem leuk en liep met hem weg. Hoe kan het nou dat hij vroeger zo gepest werd? Wij komen uit een links georiënteerd gezin, waar heel veel werd gediscussieerd en over politiek werd gesproken en over het verbeteren van de wereld en wat dan ook. En Erik zat in een klas waar heel veel leerlingen in zaten die niet op die manier waren opgegroeid. Dus ik denk dat hij gewoon ook echt anders was dan de rest. Ik denk dat Erik als jonge jongen al heel ambitieus was en origineel en zich wilde laten zien. Ik weet nog heel goed dat er op een gegeven moment een afscheid was van een juf op school. En dat hij de goochelaar was. En op het schoolplein stond en daar een enorme, prachtige goochelaarsact had. En dat hij bij een toneelstuk de troubadour was. En dat deed hij ook vol verven. Ja, hij heeft de pech gehad om in een klas, denk ik, te zitten waarin iedereen die een klein beetje opviel en niet per se werd gewaardeerd. Wat je vaak ziet bij mensen die gepest worden, zeker omdat ze hun hoofd boven het maaiveld uitsteken, is dat ze daarna zichzelf heel klein gaan maken. Ja. Hij heeft echt precies het omgekeerde gedaan, ja. Heb ik het idee. Ja. Hij heeft heel erg sterk het gevoel gehad, ik zal jullie wel eens laten zien waar ik toe in staat ben. Wacht maar af. Nou, nu lopen we dus de begraafplaats op. Oh, het is echt een prachtige plek, en hè, het is, dit? Ja, het is echt het is klein en knus, omzoomd door een boomsingel. Hij wilde altijd alles groots. Dacht je nou nooit van, nou, weet je, mag wel iets rustiger. Je mag rustiger aandoen. Nou, ik zag ook dat Erik gewoon zo extreem genoot van het grootse en meeslepende. En dat hij het gelukkigst was als hij die grootse en meeslepende plannen kon ontwikkelen, kon bespreken met iedereen, dingen in beweging zetten, voortdurend met de hele wereld in contact. En dat dat hem intens gelukkig maakte. Tegelijkertijd zag ik ook dat het gewoon voor zijn gezondheid niet altijd per se goed was. Omdat hij onwaarschijnlijk veel dingen deed in een week of in een dag. En daarbij ook nog heel veel reisde en wat dan ook. En ik heb wel eens gedacht, hij had zo'n grote voorliefde voor bepaalde muziek. En daar ging echt de hele wereld over om dat te bekijken. Maar ook niet één concert. Maar dan waren het meteen gewoon het liefst alle concerten van die band. En daarvan dacht ik wel eens, goh. Ik maakte me af en toe wel zorgen omdat hij gewoon wat te stevig was. En langzamerhand ook af en toe wel kwakkelde. En dacht ik, ja, het is wel fijn als je iets van rust in je leven vindt. En ook echt de rust hebt om met Kate en Abe, zijn kinderen, het kleine leven te vieren. En persoonlijk, en velen met mij trouwens, was vooral gewoon het feit dat hij altijd met die telefoon in de weer was. Wat al heel helder was dat hij daar ook werkelijk waar alles mee regelde. Maar dat was natuurlijk voor mensen die dichtbij hem staan af en toe bijzonder irritant. Ja, er was altijd een derde, en eigenlijk stiekem door die telefoon was het niet een derde, maar waren dat 100 andere mensen die ook nog, zeg maar, in diezelfde conversatie waren. Je moest hem delen met de hele wereld eigenlijk. Ja, ja, en dat was af en toe bijzonder frustrerend natuurlijk. Ja. Maar als er echt iets was, dan was hij er absoluut. Echt totaal. En het aardige was ook dat, hoezeer je soms ook het idee had van potverdrie, ik wil ook weer eens een keer iets leuks doen. Opeens kreeg je dan een appje of een telefoontje. Dus in zijn hoofd weet ik dat ik gewoon altijd aanwezig was. En ik niet, maar echt velen met mij. En ik denk ook met al die mensen was hij samen aan het werken naar het grote plan om de wereld te verbeteren. Dat was uiteindelijk, denk ik, wat er bij Erik achter zit. Gewoon iedereen in stelling brengen om uiteindelijk toe te gaan naar een wereld die beter is dan de wereld van nu. Hier ligt Erik. Oh, mooi. Met die bloemen. Ja. Zoals je kunt zien staat zijn slogan erop, Dream Out Loud. Ja. Ja, dat is natuurlijk toen ook, moest het allemaal zo snel. En dat is was zijn slogan meer, vind ik, behorend bij de levende Erik. Mm-hmm. Dus dat gaat niet op de uiteindelijke steen komen te staan. Wat komt daarop dan? Nou, het idee is dat er in het midden van het graf een soort baken komt te staan. En daar komt op te staan een quote van U2. Uncertainty can be a guiding light. En dat vind ik zelf zo ontzettend mooi. Omdat vind ik het heel mooi passen bij de vorm. Dus het is een heel compleet verhaal. En ik vind dat het ook zo prachtig symbool staat voor waar Erik vandaan komt. De jongen die ooit gepest werd en daar natuurlijk ook gewoon heel onzeker door is geweest. Maar hij heeft zijn onzekerheid eigenlijk gewoon ingezet in de rest van zijn leven. En hij heeft het omarmd. En dat heeft hem, geleid in zijn leven. Dat was een fragment uit de podcast over Erik van Brugge. Floortje Smit was in gesprek met de zus van Erik, Anke. Erik de Jong, dat is toch wel raar, hè? Die Erik is maar, die andere Erik, die is maar 51 geworden. Denk je dan toch fundamenteel anders aan mensen terug als ze zo jong zijn gestorven? Want ja, dan blijft het een onvoltooid verhaal. Blijft altijd een belofte. En dat heb ik zelf ook wel, natuurlijk, hoe je wordt. Ik heb ook wel vrienden verloren op jonge leeftijd die door een ongeluk of zelf gekozen zelfs. En dan blijf je wel afvragen. En ook wel van, hij had dit moeten zien. Had hij hier maar eens bij geweest. Aan wie denk je nu bijvoorbeeld? Nou ja, je hoeft geen naam te noemen. Nee, maar een goede vriend die is op een gegeven moment heeft hij zelf gekozen om eruit te stappen. Maar die heeft heel die ontwikkelingen van internet bijvoorbeeld, of telefoons of WhatsApp. Dat is lang geleden. En dan denk ik best regelmatig van, goh, wat zou die dat leuk hebben gevonden? Of wat zou die dat toch bijzonder hebben gevonden? Mm-hmm. Dus iemand die jong weggaat, die blijft denk ik wel langer leven. Ja. Omdat je, ja, wat ik zeg, er blijft altijd nog een belofte. Van, ja. En reizen die mensen nog met jou mee? Ja, zeker. Ja? En dromen ook. Oh ja? Ja. Wat droom je dan? Ik heb heel lang gedroomd dat die gewoon is. Ja. En dat is wel grappig, want ik had een keer een interview met een mevrouw. En die was 105. En het ging over dromen. Het was toevallig een programma over dromen. En toen zei ze, ja, de droom vind ik heel leuk, want dan zie ik iedereen weer eens eventjes. Dus die heeft er gewoon in haar dromen gesprekken met de mensen die al weg zijn. Maar dat vond ze super gezellig, want dan kon je, ze zien elkaar nog een keertje. En dat vind ik ook wel leuk, om de doden weer in je dromen terecht te komen. En droom je dan een andere afloop? Ik droom niet een verhaal. Hij is er gewoon, alsof hij er gewoon nog is. Weet je wel? En niet elke avond of zo, maar zo nu en dan duikt die weer op. En dat vind ik ook wel leuk. En Mark had het net over mensen die voorbeeld voor je zijn. Die mensen heb jij natuurlijk ook meegemaakt. Natuurlijk. Aan wie denk je dan? Ja, in je leven heb je 3 of 4leraren. Mensen die jou op een pad brengen. Wie zijn dat bij jou? Bijvoorbeeld, die ken je helemaal niet natuurlijk. Nee, dat leren we ze kennen. Nou goed, dat is bijvoorbeeld Evert-Jan van der Brink. Dat is een, die heb ik heel lang gekend. En, wat was dat voor iemand? Een belezen iemand, een intellectueel, die mij in aanraking bracht met poëzie en vooral met Gerard Reven. Heeft mij alle Gerard Revens, toen was ik, weet niet, 15 of zo. En je hebt van die mensen in je leven die je tegenkomt en die jou op een bepaald spoor brengen. En zo, of een soort gids. Als een gids, Abel Arkenbout en Gert van Veen. En ja, van die oudere, vaak al, mensen die waren wat ouder en meer belezen en wat verder in hun leven. En je vader, die je net noemde? Ja, mijn vader natuurlijk, ja. Ja. Mijn vader was... Wat deed hij voor werk? Hij was wiskundeleraar, maar gaf ook scheikunde en natuurkunde. Dus echt een super beta. Weet je wel, en net als mijn broer is ook echt super beta. En ik ben de andere kant op gegaan. Wat vond hij van wat je deed? Hij was muzikant ook, hoor. Want mijn ouders hebben elkaar ontmoet in het dansorkestje van mijn opa. Dus na de, in Rotterdam had je na de oorlog zo'n mode. Dat was van die Hawaii-orkestjes. En ze zocht een gitarist en mijn moeder speelde Hawaii-gitaar. In ieder geval, dat werd met hem. Dus de muziek was er altijd. En hij heeft ook nog gespeeld bij Spinvis in de eerste live aflevering. Toen we toch maar live gingen spelen. Had ik oudere mensen gevraagd om bij wijze van experiment. Had ik Han Reiziger bijvoorbeeld, zat in de band. En mijn vader dus. En die was toen al 70. Nou, hoe vond hij dat? Hij vond het fantastisch. Ja? Hij vond het fantastisch, ja. Het was ook heel leuk. Ik zie ook als je erover praat dat je het voor je ziet. Hè? Ik ben zo blij dat het allemaal gelukt is en dat we dat samen nog hebben beleefd. En ja, het is ongelooflijk. Ik denk er maar veel. Er zijn nog foto's en video's. Maar ik denk er met zoveel plezier aan. Het is wel een van de beste dingen die ik heb gedaan in mijn leven. Ja, ja zeker. En het is ook, ja. Beter dan met Simon Vinkeloog? Ja, met Simon. Nou, wow. Nou, dit kan Sarah ook over vertellen. Want met Simon hebben we krankzinnige avonturen beleefd, ja. Ook heel trots dat we die man in zijn laatste hoofdstuk nog hebben kunnen meemaken en zo. Want wat een monument van een man was dat. Heb je ook echt iets van hem geleerd? Ja. Nou, heel erg. Als je ouder wordt, wil niet zeggen dat je leuker wordt. Weet je wel? Nee, dat is gewoon zo. Mensen worden vaak bang of zuur of teleurgesteld of jaloers. Mopperig of boos op alles. En Simon was echt zo'n goed voorbeeld van hoe je elegant en waardig oud wordt. Weet je wel? Want oud worden is een werkwoord. Dan moet je echt Je moet erbij blijven, je moet nieuwsgierig blijven, je moet lief blijven. Ik moet, als je dit vertelt, ook heel erg aan Jan Wolkers denken bijvoorbeeld. Dat was ook iemand die, vond ik echt heel bijzonder, die kon ontzettend bewonderen. En heel vaak zijn, met name oudere mannen, die zijn helemaal vervuld van zichzelf. Vervuld, en hun generatie was de beste. En daar is nooit meer iemand... beter. En maar ik kende hem door mijn werk en dan kwam ik daar en dan was hij de hele ochtend tot vervelend aan toe de lof aan het zingen over Arnold Grunberg. Ja, over zo'n goede mensen. Jongen had hij nog nooit meegemaakt. Nou, en dat is wel iets sympathieks. Nou, ik hoop dat het me gegeven is om zo oud te worden. Ja. Jij bent nu 60, hè? Ja. Was dat nog een moment? Ja, dat vond ik wel een dingetje. Ja? Ja, god, dit is gewoon zo. Dit is nu wel de laatste huid, zeg maar. Zo de laatste huid? Ja, zo zie ik dat. Je kan nog één keer vervellen? Ik kan nog één keer vervellen, ja. En dat moet je, probeer ik dus nou, wat ik zeg, waardig en bewust te doen. En dat het lichaam op een gegeven moment minder wordt en dat je heel veel dingen niet meer kan en niet meer begrijpt. Dat gaat nu allemaal gebeuren. Dus ik hoop dat ik voorbereid ben. Ben je ook meer bezig met een nalatenschap? Met wat je wil dat er nog komt? Over wat ik nu in mijn leven nog wil gaan doen. Ja? Wat je achterlaat? Ik heb daar geen illusies over. Echt geen illusies over. Over wat ik achterlaat. Ik vind ook niet van belang. En ook bijvoorbeeld de muziek die je dan wil horen op je, die moet gedraaid worden op mijn begrafenis. Dat is echt. Ik hou niet zo van bloemen. Geen bloemen. En voor de rest, doe maar, jongens. Nee. Oh, jij hebt niet al een lijstje gemaakt? Nee, echt niet. Nee, ik ben ook eigenlijk altijd verbaasd als ik mensen tegenkom die dat wel hebben gedaan. Ja. Nee. Ik leef tot ik sterf en dan is het klaar. Ja. Maar je zegt, 60 is wel een moment. Ja, vond ik wel mooi. Omdat je toch dichter bij het einde komt. Dichter bij het einde. En er is, ik moet nu ook... Ik ben heel erg geneigd om overal ja op te zeggen. We doen een podcast. Komen jullie lekker drie? Ja, tuurlijk komen we. Oh, daarom. Dus weet je wat, we zeggen op alles ja. En daar beleef je veel avonturen. Je komt bij heel veel samenwerkingen. We hebben muziek, dansvoorstellingen, films. We hebben alles gedaan. En daar moet ik nu wat voorzichtiger mee zijn. Want ik wil, de kern van mijn werk is gewoon die liedjes. Gewoon die liedjes maken. En je wil niet morsen. En ik wil niet morsen. En ik moet nu... Ik las laatst ook weer een biografie van een dichter. Die zei, had ik maar wat meer geschreven. Had ik maar wat meer kunnen maken. In plaats van... Van alles doen wat niet zo belangrijk is. Ja. Wij zijn bijna aan het einde van dit eerste uur. Na het nieuws gaan we luisteren naar de Wat Blijft aflevering... waarin Clary Polak het spoor terugvolgt van componist Louis Andriessen. En ik praat met Hans Renders, de directeur van het Biografie-instituut... over de schoonheid van de biografie. U hoort ook weer Spinvis. En ik dank voor dit uur Mark Josten dat hij hier aan tafel zat. Dank. Tot na achter. NPO Radio 1. Een dak boven je hoofd hebben is een fundamenteel mensenrecht. Fuck de woningmarkt. Wonen is een recht. Nou, wie durft? Maar gemeenten kunnen hun taak niet waarmaken. Ja, ik heb recht op een woning. Ja, zegt ze, maar we hebben geen woningen. Meer en meer mensen belanden op straat. Alleen al het feit al dat je 40.000 geregistreerde daklozen hebt... geeft aan dat het geen recht meer is. Woononrecht. Op NPO Radio 1. Morgenavond om 7 uur in Pointer. Wie luistert, weet meer. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. De Belisol-subsidie is wegens groot succes 1 week verlengd. Profiteer nog snel en verduurzaam uw woning met kozijnen en deuren van... Belisol. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Hoge luchten. 40 onbekende parels uit het Rijksmuseum. Drijf mee met de wolken langs stadsgezichten. Met onder meer Van Gooyen, Maris, Jonkind en Breitner. Nu in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Geen tijd, inspiratie of zin om te koken? Onze chefs bereiden elke dag heerlijke maaltijden die vol gezonde voedingswaarden zitten. En die jij alleen maar even in de magnetron hoeft te zetten. Uitgekookt.nl. Lekker, gezond en lekker makkelijk.

Welkom terug bij het tweede uur van de speciale uitzending rond de lancering van Wat Blijft, de podcastserie van Human, waarin we het spoor terugvolgen van recent overleden Nederlanders. Wat hebben ze echt betekend? Wat kunnen we leren van hun leven? En hoe leven ze voort? Verderop in dit uur gaan we luisteren naar een aflevering van die serie, waarin Clary Polak gesprekken voert over de nalatenschap van componist Louis Andriessen. Maar eerst spreek ik met de man die als directeur van het Biografieinstituut alles weet over het levensverhaal. Hartelijk welkom, Hans Renders. Ja, alles weet. Dank je wel. Ja. Vraag jij je eigenlijk wel eens af wat er straks over jou verteld zou worden als je er niet meer bent? Nee. Ik heb het veel te druk met de tijd dat ik er nog wel ben. En zoals je weet, kijk, iedereen heeft het altijd over dode en overleden mensen. Maar in de Verklaring van de Rechten van de Mens hebben ze het over voormalige mensen. Dat vind ik een veel betere term. Als je dood bent, dan ben je geen mens meer. Dan ben je een voormalig mens. Tegenwoordig zouden we bijna zeggen tot doodgemaakten, hè? Nou ja, dat zou ik dan weer niet zeggen. Maar Nee, ik denk daar nooit over na. En ik vond het ook wel erg wijs wat Erik de Jong net zei. Van ja, je werk gaat er nog mee over 100 jaar. Het enige wat blijft, misschien ook een mooie aanvulling op de titel van dit programma, dan citeer ik Shakespeare, daar kun je altijd mee voor de dag komen. Die zegt, wat blijft is het onsterfelijke deel van de mens, reputatie. Reputatie? Ja, dat is het enige onsterfelijke deel van de mens wat blijft. Dus hoe je bekend staat bij andere mensen? Ja. Ja? En dat kan een kleine kring zijn, dat kan zoals bij Shakespeare zijn, dat kan een schrijver zijn. Maar kijk bijvoorbeeld naar Willem Frederik Hermans. Ja, zijn er nog mensen die dat lezen van onder de 40? Ik denk het niet. Dus het is niet te voorspellen. Dus het is ook een beetje verloren moeite om je daarmee bezig te houden voor wat betreft je eigen leven. En zegt dat nou iets over Willem Frederik Hermans of over de mensen van nu? Ja, dat is natuurlijk een hele goede vraag. Hè? Maar dat zegt iets over beide. Ja. Wij zijn blijkbaar niet meer bezig met waar het voormalige mens Willem Frederik Hermans mee bezig was. Wij hebben andere vragen, zoals elke generatie andere vragen heeft. Ja, want jij bent directeur van het Biografieinstituut. Wat is het verschil tussen een necrologie en een biografie? Is dat uit te leggen? Ja, dat is vrij eenvoudig uit te leggen. Necrologie is een klein stukje, denk ik. Nou, omdat het verschil zo groot is. Een necrologie is een dagkoers. Iemand gaat dood en je vraagt aan 1 of 2 mensen of je gaat naar de knipselmap en iemand schrijft daar een stuk over. Dus dat is een soort zelfreconstructie van een persoon, want je haalt ook graag een citaat bij hoe iemand zichzelf zag. En dat is het dan. De auteur van een necrologie is niet zo heel erg belangrijk. Hij moet natuurlijk, of zij, goed kunnen schrijven, maar bij een biografie is het andersom. Een biograaf verzamelt de reacties op een persoon in zijn eigen tijd. Hij probeert te reconstrueren wat die persoon, hoe die zichzelf zag. Maar het allerbelangrijkste is de biograaf. Dus het gaat door zijn filter, door zijn ogen, door zijn pen. En er zit ook een periode tussen. Biografie, dat is een beetje willekeurig, maar die moet toch aan 2 voorwaarden voldoen. Ze moeten dood, nou, dat is bij een necrologie ook zo. Maar liefst op gemiddelde leeftijd en dan zo'n jaar of 10, 15 na de dood beginnen aan zijn biografie. Want dan komen al die nalatenschappen in de archieven en de zijn leeftijdgenoten. Als bijvoorbeeld iemand is die in de politiek heeft gezeten, die durven dan wat te praten. Ja, je leest nu ook op biografie van Mark Rutte of zo. Maar denk maar niet dat ze Sigrid Kaag nou precies gaat zeggen wat zij van Mark Rutte denkt. Dat doet ze natuurlijk wel. Want dat is inderdaad interessant. Moet iemand dood zijn voor een goede biografie, om een onderwerp te zijn? Ja, vind ik wel. Ja? Om een hele simpele reden. Eerder is het verhaal niet af. En dan kun je zeggen van ja, maar goed, heel veel mensen zitten de laatste 10 jaar van hun leven in een verzorgingshuis. Daar ga je ook niet 6 hoofdstukken over schrijven. Maar ik bedoel het ook in relatie tot de ander. Het verhaal moet af zijn. En in een necrologie, dat is ook wel een verschil. In een necrologie doe je eer aan eerbied voor de overledene. En een biografie doe je eer aan de waarheid over een overledene. Dus dat kan ook heel kritisch zijn. En in een necrologie, daar zijn altijd uitzonderingen, maar je zult nooit een ingezonden brief in de krant lezen en zeggen, nou ja, wat jullie gisteren toch van necrologie hebben gedaan. Nou, bij biografieën gebeurt het niet anders. En dat heeft hiermee te maken. Een biograaf heeft afstand en die is niet uit om iemand de lucht in te steken. Ook niet de tegenovergestelde. En hij moet een fascinatie ook hebben voor die hoofdpersoon. Hij moet een fascinatie hebben, een necrologie. Nou ja, het is dus steeds meer een journalistiek product geworden. Ik denk dat mensen zich dat niet realiseren. Het is nog niet zo lang geleden, als een violist van het Concertgebouw doodging, dan werd een collega gevraagd, schrijf jij eens een necrologie? En dat stond er altijd in. Hij was de beste violist van het Concertgebouw. Ja, andersom, het waren allemaal de beste journalisten. Terwijl nu wordt er meer op een journalistieke manier naar gekeken. En je weet het, hè, professionalisering leidt tot uniformering. Alleen de necrologie, en misschien ook de kolom, hebben zich eraan weten te onttrekken. Je hebt heel veel typen necrologieën. En jij bent de directeur van dat biografie-instituut. Wat is nou een biografie van de laatste 5 jaar, zeg maar, waarvan je zegt, ja, daar ben ik echt door geraakt. Die kwam binnen. Ja, eigenlijk vind ik dat een hele vervelende vraag. Oh, want ja, je vraagt dan aan mij, hoe voelde jij je in 1980 toen je de biografie van Kafka las? Dat vond ik een geweldige biografie van Ernest Pavel. Maar ik vrees als ik die nu zou gaan lezen, dat heb je ook wel bij jeugdboeken of zo, dan denk ik, nou, wat vond ik daar aan? Met andere woorden, je kunt dat niet zeggen, omdat je blijkbaar ook in je eigen leven steeds andere vragen aan het bent. Maar jij hebt bijvoorbeeld zelf vond ik een mooie biografie over Jan Kampert geschreven. Maar ja, het kan dus best dat als ik hem morgen opnieuw ga lezen, dat hij me tegenvalt. Ja, in ieder geval dat je andere vragen hebt. Ja. En dat zie je ook met allerlei, nou ja, thema's die nu nogal de aandacht krijgen. Mm-hmm. Elke generatie heeft andere vragen. Er zijn bibliotheken volgeschreven van die hele heilige levensachtige biografie over Robert Lee. Als ik dan zeg dat die man is waar nu SP Speak, zeg je dan, door in het zuiden van de Verenigde Staten over standbeelden van omvergetrokken worden. Ja. Ja, als er al een biografie nu verschijnt, dan ziet er dat anders uit dan enkele 30 jaar geleden. Ja. Dus dat is dan meer de politieke kant. Maar ook in andere zin. Als je naar de boekhandel gaat en je denkt, nou wil ik wel eens een biografie van Tolstoj lezen. Behalve dan een paar gekken zoals jij en ik misschien. Maar dan kies hij de laatste biografie. Want wij hebben andere vragen. Dit is iets wat biografen niet graag horen. Want die denken, wij schrijven voor de eeuwigheid. Ja. Is heel weinig voor de eeuwigheid. Maar ook omdat ik denk, die laatste biografie is ook een antwoord op die voorgaande biografieën. Nou, nee, ik denk dat die laatste biografie meer een antwoord geeft op jouw vragen. Ja. Iemand uit de Wat Blijft-serie die zelf biografieën schreef, was historica Evelien Gans. Ja. Zij schreef het eerste deel van de biografie van Jaap en Ischa Meijer. Een tweede deel is er nooit gekomen omdat ze jammer genoeg een einde aan haar leven maakte. We horen Tom Reiner in gesprek met haar zus Helene. Als iemand een einde aan haar leven maakt, dan schuift dat er toch een beetje voor. Ja. En het is natuurlijk nog relatief kort geleden. 2,5 jaar. Ja, 2,5 jaar. En dat, goed, je kan het kort of lang noemen, maar voor mij is het kort. En dat is natuurlijk zo'n verpletterende gebeurtenis dat toch echt voorop staat. Dus zeker niet alleen, hoor. En met mijn kinderen is het ervoor. Evelien zou nu zeggen, of Evelien deed altijd, hè, dat soort dingen gebeuren natuurlijk ook. Toch ook heel vaak van, goh, hier had ze toch eigenlijk bij moeten zijn. En dan zit iedereen weer even een beetje wazig voor zich uit te kijken. Hoe ze toch mogelijk, de kinderen kunnen soms ook zeggen, hoe is het toch mogelijk, hè, dat het zo gegaan is. En ook als ik wel vrienden of vriendinnen van haar spreek, als we het over Evelien hebben, dan hebben we, ja, iedereen is toch nog bezig met hoe heeft dit zo kunnen gebeuren en wat hadden we zelf anders kunnen doen. Ja. Dat is natuurlijk toch een vraag die iedereen zich stelt die in de buurt was van iemand die een eind aan haar of zijn leven heeft gemaakt. Je blijft met zoveel vragen over. Het is heel cliché om het zo te zeggen, maar het is ook wel echt waar. Had het anders kunnen aflopen? En wat had ik daaraan kunnen doen? En hoe zal het voor haar geweest zijn op het laatst? Zo eenzaam ben je dan. Hoe heeft ze zich gevoeld? Wat heeft ze gedacht? Dus dat zijn dingen die ze heeft nagelaten. Hè? Al die vragen. Daar heeft ze ons wel mee opgescheept. Dat is gewoon zo. Ja, Hans Renners, zo'n toch beklemmend slot van iemands leven. Ja. Weerspiegelt, lijkt ook weer dat hele de terugblik op dat leven te beïnvloeden. Hè? Ik weet dat niet. Ik heb Evelien Gans niet heel goed, maar wel een beetje gekend. Kijk, als hij dan niet zelf een einde aan had gemaakt, dan was ik niet verbaasd geweest, om het maar eens voorzichtig te zeggen. Dus ik vind dat toch een beetje te veel inijn interpreteren. Want zij zoals ik haar heb gekend, was het hele felle, maar ook wel heel aardig en humoristische vrouw waar je heel veel lol mee kon beleven. Dus ik wilde altijd een beetje mee oppassen van, oh ja, hij heeft de eindtang gemaakt. En dat kon je toen al zien. Het is ook een soort sport van mensen, hè, om dan in het werk te gaan zoeken. Daar zat al een aanwijzing. Daar ben ik niet zo'n liefhebber van. Nee. Heb jij met haar gesproken over, ook over die biografie die ze maakte? Over Jaap en Sterker. Ik vond, zoals je terecht zegt, het is maar één deel. Mm-hmm. En ik heb daarover geschreven. En ik was daar wel enthousiast over. Maar ik had één opmerking dat ik zei, ja, om nou vanaf de 14e eeuw de Sefardische Joden helemaal te gaan beschrijven. Toen stonden we in een televisiestudio, net voordat de camera aanging, vroeg ze, Hans, ben jij een antisemiet? Oh ja. En toen zei ik, soms zeg ik wel eens iets verstandigs, zeg, daar is de camera, wat denk je zelf? Toen durfde ze natuurlijk niet. Maar zij was zo fel eigenlijk. Naarmate zij aan het einde van haar leven kwam met alles wat het Jodendom te maken had. Ja. Wij hebben daar een fragment over. Wat heeft zij nog meer voor jou betekend? Wat heeft zij aan jou veranderd? Nou, kijk, wij waren eigenlijk alleen maar Joods thuis in de zin van de oorlog. Het was eigenlijk alleen maar de verschrikkingen en de doden en de onveiligheid die er nog steeds was. En Eveline heeft natuurlijk op een gegeven moment die draai gemaakt. Nou, niet alleen daar haar levenswerk van maken, maar ook haar identiteit eigenlijk is het later geworden. Kijk, mijn vader was iemand die zei, iedereen ziet mij als Jood, maar dat, hij heeft zich echt pas later gerealiseerd, mede door Evelien, dat hij niet kon ontkennen dat hij een Jood was. Ja. Mijn ouders waren humanistisch verbond, atheïstisch, klaar. En zochten ook niks sociaals in de Jodendom. En Evelien heeft die switch gemaakt. En ik ben daar niet met haar meegegaan, hoor. Maar het heeft natuurlijk wel impact gehad. Omdat je daardoor dat hele thema meer is gaan leven. Voor mijn vader is dat zeker goed geweest. Want die heeft eigenlijk, dankzij Evelien, is hij zich er ook wat meer mee bezig gaan houden. Ja, ja, ja. Dat was goed. Met Evelien als zus is dat trouwens ook onontkoombaar natuurlijk. Want het kwam altijd om elke hoek kijken natuurlijk. Hè? Dat was ook zo. Maar en op het laatst is er misschien zelfs wel te veel mee bezig geweest. Kon het bijna nergens anders meer over gaan. Dit is wat jij net eigenlijk ook een beetje aanroerde. Ja, en dat speelde, zoals haar zus ook terecht zegt, maar ik ken haar natuurlijk veel minder goed, maar dat speelde echt de laatste paar jaar van haar leven. Kijk, ik kwam haar wel eens tegen, omdat wij alle twee in de wereld van de biografie, en dan was er een avondje hier en een middagje daar en een lezingje. Dus dan praat je met elkaar. We zijn ook wel samen iets gaan drinken. En de laatste jaren was dat eigenlijk niet meer mogelijk. Ze was zo fel dat je ook dacht, weet je wat, we gaan het daar maar niet over hebben. En ja, zij wil natuurlijk altijd erover hebben. Ja. We hebben het er straks vast nog over. In de studio nog steeds Spinvis. En we gaan weer naar jullie luisteren. Jou en Saartje van Kamp. Zeker. Tijd. Kijk ik om me heen. Ik wachtte aan de kant, aan de oevers van de tijd. En alles ging voorbij. Iemand zwaait en roept. en blauw staat je zo goed. Er gaat een telefoon. Je boek ligt in de tuin. Het is zo te zien nog vroeg. Misschien een uur of twee. Hey, hey, hey, hey. En daar bij de auto staan Josephine en Mike, haar bruine Citroën. Je doet iets met je haar. We gaan zo te zien nog weg. Misschien wel zo meteen. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Aan de oevers van de tijd hang ik maar wat rond. De tijd was vreemd. Dankjewel, Spinvis en Saartje van Kamp. U hoort er straks overigens gelukkig nog een paar keer. Door met muziek, want componist Louis Andriessen schreef meer dan 100 composities. Hij was een van de aanjagers van de actiegroep De Notenkraker tegen het conservatisme in de klassieke muziek. We gaan luisteren naar de hele aflevering van Wat blijft, waarin Clary Polak zijn spoor terugvolgt. U hoort muziekrecensent Bas van Putten, Andriessens vrouw Monica Germino en componist Martijn Padding. Louis Andriessen, geboren Utrecht 6 juni 1939. Componist, medeoprichter van Actie Notenkraker voor vernieuwing in de klassieke muziek. Schreef meer dan 100 composities. Kwam uit een buitengewoon muzikale familie. Overleden in Weesp op 1 juli 2021. Journalist Clary Polak volgt het spoor terug. Wat blijft na de dood van Louis Andriessen? Wat je kan zeggen dat ik gemeen heb met popmuziek is dat ik me vasthoud aan een pulserend ritme. Dat is dus daar is een, of het een slag is of door de dirigent of dat er echt gepulserend gespeeld wordt. Maar de muziek heeft een hele strenge, wat ik dan noem abstracte houding ten opzichte van de indeling van de tijd. En dat is bij popmuziek altijd zo. Dat heeft ermee te maken dat het dansmuziek is. Het is altijd onketak, onketak. Het is altijd aanwezig. Het is altijd een streng ritme. Nou kan ik gelukkig me de vrijheid veroorloven om die oem, om daar een beetje mee te schuiven. Om die oem wel eens iets te laat of te vroeg. Dat ik kan me wat meer vrijheden veroorloven. Want er hoeft op mijn muziek niet gedanst te worden, bijvoorbeeld. Andriessen wordt alom beschouwd als de invloedrijkste Nederlandse componist van zijn generatie. Samen met componisten als Reimert de Leeuw en Peter Schat zet hij zich af tegen het conservatisme in de muziekwereld en nam hij in 1969 het initiatief tot de actie Notenkraker. Zoekend naar sporen die hij naliet, kwam ik terecht bij muziekjournalist Bas van Putten. Kijk, die notenkrakersactie was heel interessant. Om even heel kort de achtergrond te schetsen. Die jonge componisten, Louis Andriessen, Peter Schat, Jan van Vlijmen, al was dat geen echte notenkraker, Reimert de Leeuw toen behalve dirigent en pianist, ook nog componist. En Michel Mengelberg, pianist en componist. Die vonden dat er iets fundamenteel moest veranderen in dat regenteske, zoals ze het noemden, Nederlandse muziekleven van de jaren 60. En die vonden vooral dat het Concertgebouworkest te weinig aan nieuwe muziek deed. Onder leiding van de toenmalige chef-dirigent Bernard Haitink. De politieke boodschap was vanaf de jaren 60 links tegen rechts. De notenkrakers hadden natuurlijk als groep ook een heel sterk politieke dimensie. Ze waren natuurlijk ook tegen Vietnam, ze waren tegen Amerika, ze waren tegen alle usual suspects. En die houding is bij Louis natuurlijk gebleven. Hij is altijd aan de linkerkant blijven staan. Maar hoe belangrijk is dat voor de muziek? Nou, die ideologische dimensie. Muziek als een vorm van geïnstitutionaliseerd verzet, zou ik bijna zeggen. En het is altijd die gebalde vuist. Bas van Putten volgt Louis Andriessen al decennia lang. Hij recenseerde met regelmaat werk van Andriessen en hij interviewde hem verschillende malen. De manier waarop Louis in zijn werk, in zijn oeuvre, zich heeft opengesteld voor invloeden van buiten de klassieke muziek, ook van buiten de hedendaagse klassieke muziek, dus de jazz, de popmuziek, etnische muziek, minimal music, dat is heel belangrijk geweest. Die minimal music die is in de jaren 50, 60 is die in Amerika ontstaan. De bekende namen zijn Steve Reich en Philip Glass. Muziek die bestaat uit repeterende patronen van lagen die zo over elkaar heen schuiven dat de ritmes steeds lijken te veranderen zonder dat je er in eerste instantie erg in hebt. Repetitieve muziek. Muziek die bestaat uit herhalingen, variërende herhalingen. Louis die heeft aspecten van die repetitieve muziek heeft hij overgenomen in zijn werk. Eigenlijk vanaf eind jaren 60 begon dat een beetje. Begin jaren 70 is daar een doorbraak in gekomen. De Staat, zijn grote ensemblestuk dat door veel Nederlandse muzici als een soort keerpunt in de Nederlandse muziekgeschiedenis is ervaren. Daar zit heel veel minimal in. En Louis heeft al die invloeden in zich opgezogen en zich eigen gemaakt op een manier die zijn oeuvre een compleet eigen signatuur heeft gegeven binnen in de context van die Nederlandse muziek. Waarom was de Staat zo'n ommekeer? Ik denk dat wat het tot een keerpunt maakte, is de toon. Het is een soort luide, onbarmhartige directheid. Een heel ruige, ongeciviliseerde manier van spelen, van denken. De beuk erin. Dat kende de Nederlandse muziek niet in die mate. Nederlandse muziek was van oudsher een vrij keurig fenomeen geweest. Componisten schreven keurige sonatines voor piano, keurige orkeststukken, keurige concertino's voor solo-instrumenten en orkest. En het bleef altijd keurig binnen de grenzen van het acceptabele, van het oorbare. Het Nederlandse muziekleven was van oorsprong heel erg. Ik denk dat elk muziekleven dat is, waar ook ter wereld. Maar het was burgerlijk van aard. Het was burgerlijk van aard en het hanteerde vrij strikte normen over wat kon en niet. En die normen zijn met name door Louis in de jaren 70 op zeer krachtdadige manier losgelaten. En dat is zeer heilzaam geweest voor de Nederlandse muziek, absoluut. Kun je woorden geven aan zijn muzikale taal? Ironische bonkswing. Boom. Basgitaar, piano's, veel blazers en veel getoeter en veel perpetuum mobile-achtige blazerspartijen. Het tettert maar door, weet je wel. Dat is Louis. Dus die opgestroopte hemdsmouwen, een beetje stoer doen. Na de dood van zijn eerste vrouw trouwt Louis Andriessen met violiste Monica Germino. Geboren in de Verenigde Staten en naar Nederland, of beter gezegd naar Andriessen gekomen, om muziek te studeren. Al snel worden ze vrienden en van vriendschap komt op den duur liefde. Waar samen sinds juni 2010 en we zijn getrouwd in augustus 2012. Hoe ben je in aanraking gekomen met Louis? Voor de eerste keer dat ik in aanraking met Louis ben gekomen was in Yale Universiteit, op Yale Universiteit. En daar had hij lesgegeven enkele jaar voordat ik er was om te studeren. Dat was in 1990, 91, 92. Ja, zoiets. Rond die tijd. En toen ik voor de eerste keer die noten hoorde, ik kon mijn oren niet geloven. Echt, ik viel bijna mijn stoel af, zeg ik vaker. Want het was alsof je hoort wie na Stravinsky komt in de rij van componisten. En ik was al Stravinsky-fanaat. Dus daarom heeft het zo een zo'n hevige reactie. Want ik kende al heel veel stukken van Stravinsky. Want ik ben zelf violiste en ik speelde heel veel. Ik kon vioolconcert onder andere, dat soort heel veel stukken van Stravinsky. En het is moeilijk de impact niet over te overdrijven van wat ik hoorde. Want, kun je het omschrijven? Nou, die sensatie? Ja. Geluk en ongeloof. Disbelief dat het zo kon zijn. Dat het zo zou kunnen kloppen. Zelfs de klank wat hij schreef, de akkoorden, alles. De symmetrie, maar ook, je hoorde al die componisten van waar hij steelde. Dat van leende misschien. Van leende. Ja. Nou, hij noemde het een goede dief zijn. Ah. Ja, dus een goede dief kijkt overal en neemt mooie dingen mee. En dan maakt hun eigen draai van. En dat deed hij als geen ander. Ik ben violiste en inmiddels ook zingende violiste. Dus dat deed ik in de beginjaren in Nederland. En dat was ook een reden dat bepaalde dingen, ja, klikten heel erg met Louis en zijn muziek. We speelden Bach samen, we speelden Stravinsky, Poulenc, recitals. En bovendien zijn stukken, meedoen in al zijn stukken. Ik noemde hem eigenlijk een mentor in die tijd, maar ook heel veel samen gespeeld, heel veel stukken gespeeld. En dat was, dat was het begin van een ongelooflijke reis. Was hij een workaholic? Hij heeft natuurlijk enorm veel gecomponeerd. Nee, hij was geen workaholic. Hij was ongelooflijk disciplined. Maar hij kon heel erg goed vrije tijd nemen en benutten. En bovendien plande hij zijn dag zo goed dat hij meer vrije tijd had, denk ik, dan de meeste mensen. Hij had inmiddels al een plan om een solo vioolstuk te schrijven. En daar kwam, voor de eerste keer sinds 1974 had hij dat nog niet meer gedaan, een zingende violist in voor. En dat was iets wat ik steeds meer aan het ontwikkelen was. Dus dat was op maat geschreven voor mijn stem en voor ook samen alles uitgezocht van voor alle drie delen zijn vrij pittig. Moeilijk. Het was ook voor een concours, de opdracht. Het is aan mij opgedragen met een hele mooie twee woorden zinnetje. Nou, iets voor Monica Germino, without whom. Puntje, puntje, puntje. Want bijna ieder maat hebben we over gehad, over die greep en wat. Want het is echt iets wat eist dingen die je nog nooit gezien hebt van de viool. Vooral de eerste deel. Als je het eerst kijkt, Reinbert de Leeuw keek naar het stuk en hij zei: oh, maar dat kan niet. En ik zei, ja, het kan wel als je een violist naast je hebt die zegt, ja, en als je dat in D maakt, dan gaan die greep net en dan komen we samen op die S. En dat is een heerlijke samenwerking. Ja. Componist Martijn Padding leerde Louis Andriessen kennen ergens in de jaren 80. Eerst als leermeester, maar al snel werd hij een goede vriend. Wat mooi is aan het lesgeven van Louis, is dat hij echt naast je ging staan. Het ging echt ergens over. Hij had geen tijd voor onzin. Dus het moest een kern hebben. En als je dus als hij op die manier met je kon werken, dan was het ook vrij makkelijk om ook persoonlijk heel dicht bij hem te komen. En dat gebeurde eigenlijk gelijk. Ik had eigenlijk vanaf die eerste les het gevoel dat ik daar sowieso heel erg welkom was in zijn huis. En dat heeft zich heel snel ontwikkeld tot een vriendschap. En het mooie is dat de formele lessen die eigenlijk na 3 jaar stopten, dat die eigenlijk door zijn gegaan. Dus we hebben ook daar nog 30 jaar daarna gewoon, want hij kwam hier heel vaak thuis, dat we samen gingen eten. Het ging altijd, gingen die lessen eigenlijk door. Maar niet meer top-down. Dat was sowieso eigenlijk nooit het geval. Wat bedoel je met top-down? Nou, de professor praat naar de student. En vertelt hem hoe het moet. Ja, dat was eigenlijk nooit zo. Louis was er meerdere malen geweest in onze lessen dat ik met dingen aankwam, waar hij zelf ook nog nooit over nagedacht had. En dat hij dan niet te groot was om te zeggen, god, dat heb je wat interessant. Nee, gewoon echt oprecht samen dat gaan zitten uitzoeken. Wat is dat een consequentie daarvan? Dus een hele onderzoekende, collegiale houding. En als gevolg daarvan krijg je natuurlijk ook heel veel vertrouwen in docenten. Als een docent ook kan laten zien waar voor hemzelf ook vraagtekens zitten. Wat was hij voor man? Een hele eerlijke man. Een oprechte man. Zeer warm, heel genereus. Vriendschappelijk. Iemand die snel door je heen kon kijken en direct een idee had van dit is iemand die bij me past of dit is niet iemand die bij me past. Genereus wil ik nog een keer herhalen, dat woord. Je direct thuis uitnodigen op de bank. Overladen met 's avonds met boterham met kaas. Nadat je spelletjes gekaard had. Altijd blikken met Maltesers op de tafel. Thee zetten voor je. Echt heel liefdevol. Liefdevol, warm, duidelijk een man uit een groot gezin. Iemand die hield van mensen om zich heen. Iemand die hield van de dialoog, vooral. Hè. Dus samen praten. En dat is natuurlijk iets wat hij later ook heel veel over zijn kunst gezegd heeft. Hè. Namelijk, kunst moet dialectisch zijn. Dus moet eigenlijk vragen stellen. En dat de nieuwsgierigheid naar kunst, maar ook de nieuwsgierigheid naar andere mensen, ja, die was heel evident. Een gesprek met Louis ging eigenlijk altijd ergens over. Was eigenlijk altijd substantieel. Hij kon ook wel eens slap ouwe hoeren, maar daar had hij geen groot talent voor. Waarom schreef hij zo weinig voor orkesten? En dat was echt een politieke keuze, omdat hij vond dat het symfonieorkest dat het verouderd was en dat dat een, zeg maar, een maatschappij vertegenwoordigde waar hij niet zoveel vertrouwen in had. Hiërarchisch en bestuurd door verkeerde mensen. Op het moment dat hij dat besloten had, niet als enige, want waren natuurlijk Rijmer de Leeuw en al die interessante mensen eromheen, die hadden er ook van allerlei ideeën over. Het was een hele roerige tijd. Maar ze kwamen wel gelijk met een alternatief, namelijk guerrilla-achtige samenspeelvormen als ensembles. En dat, nu praten we over de jaren 70. Vanaf dat moment is Nederland in sneltreinvaart eigenlijk voor koploper in de hele wereld geworden van de ensemblecultuur. Asko Schoenberg, het nieuwe ensemble, het Nederlands Blazers Ensemble, noem ze maar op. Ensembles waar de hele wereld verlekkerd naar zat te kijken, dat wij dat hadden. Dus Louis had wel gelijk. Hij zei niet alleen nee tegen het symfonieorkest om politieke redenen, maar hij kwam ook met een alternatief. De staat is geschreven voor een heel uitgebreid ensemble, maar is echt ook een middelvinger opsteken naar het symfonieorkest en laten zien, kijk, zo kan het ook. En ook eigenlijk het naar binnen halen van popcultuur, een bandachtige mentaliteit, maar dan zich binnengebracht binnen het klassiek medium. Dus ja, nee, zeker. Veel van zijn grote stukken zijn statements. Maar het is ook pure muziek. Ik heb heel veel mooie herinneringen aan Louis samen achter de piano. of dat ik hem wat wilde voorspelen bij de les. En dat hij zei, nee, je kan toch noten lezen? Dat hoef je helemaal niet te doen. Maar heel veel mooie herinneringen aan samen naar stukjes muzikaal materiaal kijken. Dus het plezier, echt het plezier hebben in van de essentie van het componeren. Dat vond ik heel mooi, daar heb ik heel erg veel van geleerd. Heel erg mooi was de wandeling die ik met hem gemaakt heb door Utrecht. Dat was een jaar of 4 geleden. En dat was na een concert van Gaudeamus. Toen zei hij, kom, we lopen nog even langs de Herenstraat. Ik wil je even laten zien waar ik vroeger gewoond heb. Waar ik geboren ben in het huis. Het was heel mistig. En we staan voor zijn huis, Herenstraat nummer 5. En in die mistige straat komen 2 fietsers langs. Er was eigenlijk niets te zien. We zagen 2 lichtjes op ons afkomen. Die fietsers komen dichterbij. En opeens horen we een damesstem roepen. Louis, Louis. En ze fietsen door. Dat is een heel mooi, toverachtig iets. En Louis zegt, wie is dat in godsnaam? Die fietsers die stoppen. En we lopen naar ze toe. En dat was toen zei ze, Louis, ik ben het Dieneke. Je allereerste vriendinnetje. En dat was schitterend, want Louis, ik heb hem, ja, echt een echte brani had Louis, hè? Maar ik heb hem 1 keer verlegen gezien, dat was toen. Dat vond ik een hele mooi moment, vond ik dat. Dat hij eigenlijk weer helemaal, ja, sowieso was het mooi dat hij naar zijn eigen huis, naar zijn eigen kinderkamer zat te kijken. Maar dat was ook een hele bijzonder moment. Hij kreeg op een gegeven moment Alzheimer. Ja. Was dat te merken in zijn composities? Daar begin ik nu steeds meer over te begrijpen. Omdat die periode is natuurlijk de afgelopen 2 jaar was dat heel erg intens. Maar nadenkend over wanneer dat begonnen is, kan ik me nu steeds meer dingen herinneren over dingen die al speelden, al 10 jaar geleden speelden. Ik vind dat hij heeft het ongelooflijk goed gemaskeerd gehouden. Ik merkte eigenlijk dat hij Alzheimer begon te krijgen, omdat hij steeds vaker in boekjes van alles begon op te schrijven waar hij zijn auto geparkeerd had, et cetera, et cetera. Dat soort dingen. Maar tot en met dat laatste stuk mee... op de tekst van Gorter, waarin ik hem geassisteerd heb, is hij eigenlijk het grootste deel van het proces is hij behoorlijk helder gebleven. Zeker waar het ging over welke noot moet ik bedenken. Dat is eigenlijk nooit een probleem geweest. Wat wel een probleem werd, is dat hij niet altijd meer precies kon zien van waar hij vandaan kwam en waar hij naartoe moest gaan. Dus de verbanden van de stukken. Ja, dat was voor hem lastig. Het was voor hem lastiger om de grote vorm, om die zeg maar te controleren. Je zegt het laatste stuk waarin ik hem geassisteerd heb. Je hebt het afgemaakt. Nee, dat is niet zo. Zo zie ik het zelf niet. We hebben Louis is bij mij gekomen toen die al, ik denk toch al zeker op de helft was. En toen hebben we besproken of het niet goed idee zou zijn dat ik zou assisteren. En dat zou dan betekenen dat we samen over het stuk zouden praten. Dus dat hij mij kon gebruiken om al zijn ideeën en zijn gedachten, om die uit te spreken. Dat we dat samen konden bekijken wat de beste optie zou zijn. En ook vooral omdat hij heel erg opzag tegen het instrumenteren van het stuk. Louis werkte heel erg systematisch, zijn hele leven lang. Dat is ook, denk ik, een reden dat hij relatief weinig componeerde, of kort componeerde. Dus Louis was niet iemand die elke dag 8 uur zat te werken of zo. Nee, de laatste jaren van zijn leven werkte hij 2-3 uur. Altijd zeer geconcentreerd, heel gedisciplineerd. Door die discipline hoefde hij eigenlijk ook niet meer te werken. Voor de rest zat hij dus gewoon te lezen, zat hij na te denken en piano te spelen heel veel. En ik merkte wel dat dus aan het einde toe dat steeds moeilijker voor werd. Dat hij dus niet kon, dat hij de boel eigenlijk niet meer goed kon overzien. Dus die pianopartij was eigenlijk al zo goed als af toen hij bij me kwam. Moest eigenlijk de laatste 10 minuten nog maken of zo. En dat was wel het moment dat zijn ziekte erger werd. Thank you. Als we naar Louise's werk kijken, dan kun je ook, denk ik, echt zeggen, het is niet zoals bij Schubert of Mussorgsky, dat die waren nog niet klaar. Maar Louis was echt klaar. Die heeft echt, denk ik, kunnen maken wat hij wilde maken. En was daar heel tevreden mee. En voor de rest was het, zoals in zijn eigen woorden, vooral keten achter de piano. Dat heeft hij tot bijna op het allerlaatst hartstikke goed gedaan. Hij zette zich af tegen het establishment. Ja. Heeft hij daadwerkelijk iets veranderd? Dat denk ik dus niet. Nou, niet bij dat binnen dat establishment. Niet in de context van dat establishment. Recensent Bas van Putten. He, bij het Concertgebouworkest heeft hij eigenlijk verdomd weinig gedaan gekregen. Ja, wat heet. In de jaren 70 werd daar natuurlijk wel met enige regelmaat hedendaagse muziek uitgevoerd. En Reinbert de Leeuw heeft er ook wel eens op de bok gestaan. Maar wat de notenkrakers en de muzici in hun biosfeer hebben gedaan, is eigenlijk hun eigen infrastructuur creëren. En daar deden ze goed aan. Ze stichten hun eigen ensembles. Dat heeft Louis gedaan, dat heeft Reinbert gedaan. Of Reinbert heeft in ieder geval het Asco en het Schoenberg helemaal naar zich toe getrokken en tot grote instellingen gemaakt voordat ze fuseerden. Dus die hebben hun eigen wereld gecreëerd. En die eigen wereld die is wel nationaal en internationaal zeer invloedrijk geweest. Daar heeft Louis een grote rol in gespeeld. Denk je dat er veel overblijft van zijn werk, in de zin dat het nog veel gespeeld zal worden? Ik denk dat er bij Louis iets is geweest dat misschien vooral voor zijn eigen tijd van belang is geweest. Een vorm van bewustwording. Van, ik noemde al dat grote ensemblestuk uit de jaren 70, de staat en de manier waarop dat door een hele generatie Nederlandse muzici en componisten als een soort intellectueel en muzisch keerpunt is ervaren. Daar zag je dus een componist die vooral van belang was voor de emancipatie van de muziek van zijn eigen tijd. Is dat effect herhaalbaar? Hoor je... Het is eigenlijk de vraag stellen van, is de revolutionaire impact van Le Sacre du Printemps, de eerste uitvoering van Stravinsky's Sacre du Printemps in Parijs, in 1913, is dat herhaalbaar? Maar het wordt nog steeds gespeeld. Het wordt nog steeds gespeeld. Maar kunnen we het horen zoals het publiek het toen hoorde? Dat geldt voor alle muziek, dat geldt ook voor Bach. Exact. Maar het gaat dus wel over de vraag van, is de essentie, het wezen van die muziek, is die herhaalbaar? Is die duurzaam? Is dat duurzaam? Is dat blijvend? Of ebt het weg en wordt het op den duur gewoon repertoire? En haal je daarmee eigenlijk de angel uit de muziek? Martijn Padding. Zijn taal die is uniek, omdat het is radicaal, zoals Beethoven radicaal was. Maar het is ook toegankelijk op een hele vreemde manier. En dat is een combinatie die eigenlijk maar heel weinig tegenkomt. Louis heeft een soort van tijdloosheid in zijn muziek, in zijn taal, die echt uniek is. Die zit in die rare tegenstelling van en radicaal zijn en heel toegankelijk zijn. Daar componeerde hij mee. Van zijn hart direct naar het hart van de luisteraar. Hij heeft volgens mij en volgens veel de wereld, in Nederland zeker, voorgoed veranderd. Qua ensemblecultuur, muziek maken, de manier van spelen. En daar zijn heel veel mensen en beïnvloed daardoor. En ook Nederland ging een andere kant op. En dat is, kijk, ik was samen met hem in een tijd waar alles vernietigd werd. En dat moet je voorstellen hoe dat is om samen te wonen met iemand die ziet alles wat hij heeft gebouwd, als dat allemaal stuk voor stuk wordt vernietigd. Maar hoe bibliotheken. Vernietigd? Bibliotheken dicht, orkesten opgeheven, ensembles krijgen geen geld meer, nieuw ensemble verdwijnt, IJs ensemble krijgt geen subsidie. Het is een kaalslag geweest en nog steeds. Maar wat blijft van wat Louis heeft gedaan, is dat een revolutie kan. En hij zei ook, ik heb dit gedaan. Ik ben al heel actief mijn hele leven. Het is nu aan de jongere generatie om dat over te nemen. Daar was hij heel fel over. Dus we moeten niet opgeven. Hij zei, het gebeurt niet in mijn leven, maar misschien in jouw leven, dat er een keerpunt komt, dat het de andere kant op gaat. En dat er weer dat cultuur weer wordt gewaardeerd, dat nieuwe initiatieven wordt gesteund door een regering die cultuur hoog acht in plaats van denigrerend over spreekt. Maar daar moet je voor vechten. En dat hebben ze gedaan. Ze hebben hard gevecht en ze hadden jarenlang profijt van en prachtig en florerende muziekleven. Wat overal ter wereld was overgesproken als een something to envy. Something to bewonder. Het was jaloers Nederland. Op te zijn. Jaloers op te zijn, ja, precies, dank je. En dat zal niemand ooit vergeten. Dat blijft bij ons en dat moeten we koesteren. En weer als een phoenix laten reizen uit de as. Komt ja. U hoorde de podcastaflevering van Wat Blijft over Louis Andries. Gemaakt door Clary Polak. Ja, Erik de Jong, Spinvis. Jij hebt hem ook gekend, hè, Andries? Nee. Was het maar waar? Had ik hem... Ik heb één keer in een vliegtuig gezeten. Daar zat Ali B. En Louis Andriessen en ik. En dat wist niemand. Ik denk dat ik de enige wist dat zij allebei daarin zaten. En een vrouw voor ons, die zei, ik kan me nog goed herinneren, tegen haar zoontje van, nou, als we gaan, dan gaan we wel met Ali B. Troost. Als troost. Ja. En voor de rest, in 2019 werd Louis Andriessen 80. En toen was er in Paradiso in Amsterdam een speciale event daarvoor bedacht. En toen werd de staat werd ook weer opgevoerd door het Concertgebouworkest. En toen was er aan mij gevraagd of ik daar een stuk bij wilde maken. Wat een soort spiegel was of een antwoord. Of in ieder geval iets wat met de staat te maken had. En dat heette Amusement. En toen, wat we net ook hoorden, dat ging ook over hoe... De staat gaat over de relatie van politiek en cultuur en kunst. En ik dacht, dan moet ik daar ook iets mee. Toen had ik een sample gebruikt van Klaas Dijkhoff. Dat is zo'n beroemd stukje waarin die heel neerbuigend doet over orkesten en orkestmuziek. En die sample heb ik, die loopt en daar heb ik een muziekstuk overheen geschreven. Dus dat was een soort... Waar Andries bij was? Nou ja, hij was er wel, maar hij was toen al aardig ziek. Ja. En ik heb hem niet meer gezien, niet meer gesproken. Want dat is toch een beetje alsof je gaat koken voor Paul Boekers. Ja, dat klopt. Ja, dat is ja. Zo. Ja. Zo voelde ik dat ook. Ja. Ja. Spannend. Ja, heel spannend. Ja. Maar jij hebt nooit... Gehoord, nee. Hij was toen al... Hans Renders, het is eigenlijk wachten op de biografie over Andriessen. Ja. Ik weet niet of iemand daar al mee bezig is, maar dat komt zeker. Ja, want de necrologieën zijn volop verschenen. Die zijn volop verschenen. En wat hem natuurlijk interessant maakt, behalve zijn werk als in de muziek... Hij had natuurlijk zijn tentakels in allerlei kunstvormen. Hè? Dus in de jaren 60, nou, Moelies. Dus het is wel een heel interessant, maar ook ingewikkeld... Op het laatst ging je nog de wetenschap in. Hij was bijzonder hoogleraar in Leiden... Dus het is wel een leuke uitdaging om dat woord maar te gebruiken. Ja. Jij bent directeur van dat Biografie-instituut. Kies jij ook mensen bij een onderwerp bijvoorbeeld? Soms wel, ja. Ja. Heb je al iemand op het oog die dit zou kunnen doen? Nee, over Andries heb ik niet nagedacht, nee. Moet je ook verstand hebben van muziek om zo'n boek te schrijven? Dat komt wel goed uit, maar elke biografie gaat... over grenzen heen, van 4, 5, 6, 7 disciplines. En ook al ben je nog zo geleerd, je kunt alleen maar gespecialiseerd zijn... misschien in 2 of 3 disciplines. En het hangt er ook van af van wie die biografie is. Het is een prachtige biografie van Albert Einstein... die ik heel goed kon begrijpen, omdat het voor de eerste keer was... dat ik de relativiteitstheorie nou eens begreep. En dat heeft die biograaf in 50 pagina's, zeg maar, zijn werk, zijn beta-werk... En voor de rest is het een hele mooie biografie over zeg maar de incubatietijd van het leven en de ideeën van Albert Einstein. Dus het hangt een beetje per vak af. Het zou natuurlijk heel raar zijn om een biografie van een politicus te schrijven, bijvoorbeeld Klaas Dijkhoff. En dat je dan als biograaf zegt, nou ja, die politiek laten we maar buiten beschouwen, bij muziek. Kun je dat erbij doen? Bij schrijvers is het heel normaal dat je een mooie biografie schrijft en dat je dat werk een beetje, ja, dat je er wel iets over zegt, maar dat hij niet heel diep gaat analyseren. Dus het hangt blijkbaar af van wat voor werk, waardoor de man of vrouw nog beroemd is, heeft gedaan, dat het type biografie beschrijft. Kijk, wij weten ook niet, als we Anton Philips lezen, hoe een lampenradio eruit ziet. Dat hoeft niemand te weten. En dat wist Anton Philips trouwens ook niet. Maar ja, in de politiek, als van Joop den Uyl, ja, dan ga je in op hoe is het zover gekomen. Maar politici en zeker schrijvers zijn natuurlijk mannen en vrouwen van het woord. Ik bedoel, probeer maar eens muziek te vangen in taal. Ja, ja. Dat lijkt me een bijna onmogelijke opgave. Of ken jij biografieën over muzici die onovertroffen zijn? Jazeker. Ja? Jazeker. Waar denk je dan aan? Er is een hele mooie biografie. Er zijn natuurlijk heel veel, maar er is een hele mooie biografie van Beethoven. Mozart. Nee, dat zijn prachtige biografieën. En ik weet niet zoveel van muziek. Ik weet wel wat ik mooie muziek vind, maar ik ben niet onderlegd. Maar zo'n type boek zou ik over een buitenlandse politicus niet zo goed kunnen lezen. Want ik heb de indruk dat je toch wel iets van dat buitenlands politieke aspect van een politicus moet weten. En bij muziek, kijk, een biografie vervangt het niet. En precies wat je zegt, een schrijversbiografie is daarom ook echt een apart genre. Omdat de biograaf en de schrijver, ja, die worstelen met hetzelfde gereedschap. Ja. Ik hou ook niet zo van het woord schrijversbiografie. Het is eigenlijk een biografie van een schrijver. Dus, en dat lijkt een woordspelletje, maar dat is het hele leven. En niet alleen maar de jaren dat een schrijver actief was. Want dan zou je gewoon een keurige monografie van het werk kunnen schrijven. Ben jij een biografielezer, ja, Erik? Ja, dus het schijnt dat vooral mannen, en als ze ouder worden, steeds meer biografieën gaan lezen. En dat doe ik ook, ja. Wat is de laatste die je gelezen? Nou ja, ik had over Maurice Ravel. Aha. Het is een dun boekje hoor, niet heel zijn leven uitvoerig beschreven. Maar wat in wel naar voren komt, is dat hij best wel een jaloerse man was. Mm-hmm. Dat hij heel erg in de gaten hield wat zijn collega's of concurrenten of zijn vijanden, zoals hij dat zelf zag, allemaal uitspookte. En hij hoorde al die muziek en hij wist. Dus hij was heel fanatiek bezig met. Ga je daardoor anders naar de boleren? Ja, luisteren? Ik ben bang van wel. Ja? Ja, natuurlijk. Ja, dan hoor je toch een competitieve driftkop misschien wel. Ja, misschien wil je dat ook soms helemaal niet weten. Ja. Nou ja. In het derde en laatste uur van deze uitzending praat ik na 10 uur met journalist Peter de Waard. Hij schreef jarenlang necrologieën voor de Volkskrant. En we horen de Wat Blijft aflevering over cabaretier Jeroen van Meerwerk. Ik dank jou, Hans, voor jouw komst hier naar de studio Hans Renders. En Spinvis hoort u straks ook nog even. Dank u wel. NPO Radio 1. De perstribune van deze week. Live vanaf het NPO Podcast Event in Utrecht. Cabaretier Micha Wertheim over zijn populaire podcast Echt Gebeurd. Kijk, sommige mensen vertellen een heel aangrijpend verhaal over een vlucht uit een oorlogsgebied of zo. Voetbal International hoofdredacteur Freek Jansen, maker van de Pakschaal Podcast over Ajax. Wat Ten Hag aan het doen is, ja, dat is niet normaal. En bestseller-auteur Michel van Egmond, maker van de Dik voor Mekaar Podcast over Feyenoord. Tot voor kort was het een heel groot voordeel dat als jij naar Feyenoord ging, dat je dan het geluk had dat je tegen een paal zat aan te kijken. Op NPO Radio 1. De perstribune, morgenmiddag vanaf 12 uur. Wie luistert, weet meer. Ster. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Dat onvergetelijke moment. De eerste duik van de dag. Op zoek naar avontuur. Onvergetelijk. Nu een 3-daagse vakantie in Nederland. Al vanaf €129 per accommodatie. Boek via toei.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Discover your smile. Gelderland levert je mooie streken. Op Op de Veluwe geniet je van lokale lekkernijen, ontdek je de mooie natuur en ga je op zoek naar wilde dieren. Beleef de heerlijke herfst. Kijk op visitveluwe.nl. Voel de kick van Mini Electric. En ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Nu vanaf €399 per maand met Mini Private Lease. Kijk op mini.nl. Ga op wereldreis bij Burgers Zoo. Sta oog in oog met verschillende diersoorten terwijl je de unieke natuurgebieden zelf ontdekt. Kijk op visitveluwe.nl. Ster. NPO Radio 1. 9 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een schietincident in Utrecht is een man om het leven gekomen. Volgens ooggetuigen gebeurde dat bij een café in het westen van de stad. Over de toedracht is nog niets bekend. De schutter is gevlucht. In Oostenrijk is bondskanselier Kurz afgetreden. Er loopt een corruptieonderzoek tegen hem. Kurz, de leider van de ÖVP, wordt verdacht van misbruik van overheidsgeld en manipulatie van opiniepeilingen. Dinsdag zou het parlement in Wenen stemmen over een motie van wantrouwen tegen hem. Bovendien wil de coalitiepartner De Groenen niet met hem verder. Kurz zegt dat hij onschuldig is. Minister van Buitenlandse Zaken Schallenberg wordt de nieuwe kanselier van Oostenrijk. De parlementsverkiezingen in Tsjechië zijn uitgelopen op een nederlaag voor premier Babiš. Met bijna alle stemmen geteld heeft de centrumrechtse oppositieleider Fiala de overwinning opgeëist. Babiš heeft hem gefeliciteerd. Centrumrechts komt uit op 27,7% van de stemmen. De aanhoudbeweging van Babiš komt op 27,2%, iets minder dan 4 jaar geleden. Babiš leek bij het tellen van de stemmen lang op weg naar een tweede termijn, maar zakte steeds verder weg. Zijn coalitiegenoten kregen niet genoeg stemmen om de kiesdrempel te halen. De overheid heeft zelf gepleit voor ruimere regels voor de uitstoot van giftige stoffen als benzeen door asfaltcentrales. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Omgevingsdienst Regio Nijmegen wilden voorkomen dat centrales in problemen kwamen. Dat blijkt uit stukken die bewonersgroepen met een WOP-procedure boven water kregen, meldt Omroep Gelderland. En het weer nog. Vanavond helder. Vannacht kans op vorst aan de grond. Er is ook kans op mist. Morgen wat meer bewolking dan vandaag. En in de avond kans op wat regen. Het wordt 15 of 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Investeren in verhuurde woningen en flexibiliteit in uw belegging? Kies dan voor het Open Woningfonds van Annexum. Een maandelijkse uitkering en het beheer wordt voor u gedaan. Kijk voor meer informatie op openwoningfonds.nl. Een beleggingsfonds van Annexum. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Hierin staat dat het risico van dit product groot is. Namelijk 6 op een schaal van 7. In de boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Beleggers kiezen al meer dan 20 jaar voor onze fondsen. Annexum. Vastgoedfondsen die werken. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Eigen risico kan van toepassing zijn en de oplader is niet inbegrepen. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Ster. Goedenavond, welkom bij het laatste uur van deze speciale uitzending ter gelegenheid van de lancering van Wat Blijft, de podcast van Human over bijzondere mensen die recent zijn overleden. Dit uur kunt u de podcast beluisteren over cabaretier Jeroen van Merwijk. Maar eerst praat ik met Peter de Waard. 12 jaar lang beschreef hij in de Volkskrant het leven van overleden Nederlanders die iets bijzonders presteerden of betekenden. En nu gaat hij met pensioen. Peter, goedenavond. Goedenavond. Waarom, weet jij nog waarom je 12 jaar geleden bedacht, ik ga die rubriek Het Eeuwige Leven maken? Ja, ik was correspondent geweest in Engeland. En daar las ik natuurlijk de Engelse kranten. The Times, The Guardian, The Daily Telegraph. En die hadden daar pagina's vol met obituaries, zoals ze dat in Engeland noemen. En dat ging natuurlijk vaak over mensen die bij ons nooit in de krant kwamen. Nu heeft Engeland een grote oorlogstraditie. Dus hadden veel piloten van de RAF, hè, die ooit nog in de slag in Engeland hadden deelgenomen. En die natuurlijk daarna een lang leven hadden geleid. Maar ook alle allerlei artiesten die eigenlijk toch een beetje in de vergetelheid waren geraakt. Hè, de jaren 60 veel op televisie waren geweest. Of een belangrijke rol hadden gespeeld in de politiek. Of in het zakenleven of in de wetenschap. Nou ja, dat vond ik altijd heel interessant om dat te lezen. En ik dacht, dat hebben wij in Nederland helemaal niet. En toen ben ik erop gekomen. En ik ben bij Pieter Broertjes, toenmalige hoofdredacteur, ben ik gelopen. En we hebben in het verleden, heeft Peter Brussen wel eens iets gemaakt. Hè, maar dat was wat onregelmatiger. En toen ben ik gevraagd of ik dat iedere week kon gaan doen. Nou ja, en uiteindelijk is het nog steeds meer dan een paar keer per week geworden. Jij nam ook vaak onbekende mensen bij de kop, zullen we maar zeggen. Hoe kwam je die eigenlijk op het spoor? Nou ja, het waren niet helemaal onbekende mensen, hoor. Ze moesten wel een soort nationale uitstraling hebben, maar dat kon bijvoorbeeld zijn iemand die 20 jaar lang de Bond van Nederlandse postzegelverzamelaars had geleid. Dus dat was voor een groot deel van de mensen onbekend. Maar toch was er iemand in Rode School of iemand in Zierikzee die hem ook kende. Dus in dat opzicht had hij altijd wel een soort nationale bekendheid. Ja. Want ik moest natuurlijk ergens wel een bepaalde lat leggen. Dus dat heb ik ook wel gedaan. En hoe ging je dan te werk? Want het lijkt me eerlijk gezegd best lastig om mensen te benaderen die nog meer in de rouw zitten. Ja. Ik wacht ook altijd even op de uitvaart. Dus de crematie of de begrafenis. Daar wacht ik op voordat ik contact neem. En dat had niet alleen te maken met het feit dat mensen dan nog in de rouw zitten. Maar ook omdat mensen dan niet helemaal nuchter spreken over degene die net is overleden. Dan is het toch heel erg emotioneel. Dan hijsen ze hem op een voetstuk, tillen op het schild. Dus dat wilde ik eigenlijk een beetje ook voorkomen. Dat mensen dan dat mensen ook wat nuchterder over hem konden praten. En ook wel eens een keer de keerzijdes van hem konden noemen. Wilden mensen altijd meteen meewerken? Of zeiden ze ook wel eens nee? Ik denk dat 99 van de 100 mensen altijd wilden meewerken. Maar ik heb altijd gezegd, jullie hebben geen veto. Dat was het. Ik deed het ook als mensen het zouden weigeren. Ja. Dan ging ik met andere mensen praten. Weet jij nog waarbij dat toch een beetje tegen heug en meug moest? Ja, dat is. Ik heb ook twee keer een proces gekregen. Eén keer bij de Raad van Journalistiek en één keer bij de rechtbank. Want mensen wilden dat niet. En over welke mensen ging dat? Eentje ging over een verzetstrijder. Ja. En de andere dat ging over een. Dat had te maken met een jazztrompetist. Maar daar noemde ik een vrouw van hem in. Maar die wilde zelf niet genoemd worden. Aha. En die werd toen heel boos. En die ging naar de Raad voor Journalistiek. En dat heeft nog heel lang geduurd. Maar dat heb ik uiteindelijk wel gewonnen. Want ja, ik noemde haar naam. En dat mag natuurlijk. Haar zoon, of hun zoon had ook die naam genoemd. Van zijn vrouw. En die vrouw die wilde dat ineens niet. Die zegt, je had mij toestemming moeten vragen. Ja, maar je hebt het toch gedaan? Ik heb het wel gedaan, ja. Ja, ja. En dat kwam natuurlijk tot een bij de Raad van Journalistiek terecht. En hoe liep het af? Nou ja, ik heb dat wel gewonnen. Want het zou natuurlijk heel gek zijn als wij natuurlijk over overledenen niet zouden mogen publiceren. Dus nee. Als zeker mensen die natuurlijk hun kop boven het maaiveld hebben uitgestoken. En dat was in dit geval ook zeker zo. Het was een bekende jazztrompetist. Ja, dan moet je dat doen. Was het wel eens moeilijk om eerlijk te zijn? Want je zit natuurlijk nog zo dicht op die dood. Hè, dat misschien een beetje ten positieve kleurt. Ja, dat gevaar heb ik altijd wel onderkend. Maar ik probeerde ook wel, zeker behalve iemand natuurlijk uit die familie, ook mensen, collega's en zo te vragen. Dus van die kant kreeg ik ook informatie. Dus het was nooit alleen natuurlijk de familie die je meteen ophemelde. Hoeveel heb je er gemaakt? Heb je dat bijgehouden? Ja, er moeten er meer dan 1000 zijn geweest. Zo. Ja, dus het. Maar er moeten er een paar bij zijn waarvan je denkt, die springen eruit. Ja, zeker. Er zijn wel een aantal die er uitgesproken zijn. Ik heb niet echt van tevoren hiervan een lijstje kunnen maken. Noem er eens één. Willem van Moosdijk. Dat was een kruidendokter. Ja. Misschien ken je die nog uit de jaren 60, 70. Mm-hmm. Helemaal vergeten. Mm-hmm. Een kwakzalver. Ja. Ja, die verkocht. Op een gegeven moment had hij in Nederland dat hij speciale kruiden gemaakt. Dat was gewoon een oplichter. Ja, en op een gegeven moment ging hij dat met 53 bestelwagentjes. Door heel Nederland ging hij dat uitventen. Dat was een florerend bedrijf. Ja, heel florerend bedrijf. Echt een miljoenenbedrijf heeft hij daarvan opgebouwd. Tot er een keer een medewerker bij hem van hem naar Willem Duis stapte en in het voor de vuist het hele verhaal over hem ging vertellen. Toen werd het een groot schandaal. Die man is op een gegeven moment daardoor ook in de gevangenis beland. Maar is op een gegeven moment ook weer uit de gevangenis gekomen. En heeft daarna nog een geldloper overvallen. En een miljoen gulden buit gemaakt. Dat hebben ze nooit kunnen terugvinden. En aan het einde van zijn leven bleek het in een stofzuiger te zitten. In de stofzuiger? Ja, in de stofzuiger. Dat is op de scholen. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat dat een soort necrologie is waarvan de familie zegt, nou maak hem maar niet. Nee, dat klopt. Maar goed, op een gegeven moment, ja, op een gegeven moment heb je dat toch met enfant terrible. Ze hebben soms ook een leuke kant. En het was ook wel humoristisch hoe hij in zijn leven is doorgekomen. Ja. En hoe hij daarna nog met andere vrouwen is geweest en dat soort dingen. Er zaten zoveel aspecten aan. Noem er nog eens een, die is bijgebleven. Nou, ik heb een heel serieuze met het meisje Linda Maaskant, kan ik me herinneren. Dat was een meisje. Laura Maaskant, ja. Ja. Een meisje van het nog geen 20 jaar, die kanker kreeg. En dat daar een mooi boek onder, heel goed onder woorden kon brengen wat de zin toch van haar leven was geweest. Vond ik ook een heel mooie. Ja. Ik heb heeft tot een biografietje geleid over Tina Strobos. Uh-huh. Een verzetstrijder uit Amsterdam, die later naar Amerika is gegaan. Dat kan ik me nog herinneren. En ook wel van dit jaar nog van het Maarten en Mieke Vet. Dat was een echtpaar wat samen besloten heeft om een einde aan het leven te maken, terwijl ze nog gezond waren. Dus dan maak je een dubbel necrologie. Heb ik daarvan gemaakt. Ja, ja. De ene was, zij was een bekend wetenschapper en hij was de baas van Kraan van Gelder. In de podcastserie Wat Blijft komen bekende namen voorbij. Maar ook namen van mensen die niet bij iedereen bekend waren, maar wel degelijk bijzonder. Bijvoorbeeld taalkundige Pieter Muysken. Hij was een invloedrijk wetenschapper en winnaar van de Spinoza-prijs. En hij werd wereldberoemd vanwege zijn onderzoek naar taal. Zo legde hij in een overzichtswerk de 34 talen van Bolivia vast. Laten we even luisteren naar een fragment uit de podcast over hem. Het is natuurlijk ook interessant dat hij in van die mijnwerkersgebieden heeft gewoond altijd. Als er ergens een plek is waar talen met elkaar in contact komen, waar verschillende soorten mensen bij elkaar komen, dan zijn het dat soort gebieden. Ja, dat was hier ook heel duidelijk. Dat zie je ook een beetje. Wij waren echt spreken Nederlands zoals ik nu doe. Ik niet trouwens als kind hoor, ik sprak een beetje Limburgs. Maar Limburgs is eigenlijk een hele andere taal. En dan had je hier ook nog de mijnwerkerskolonie, de protestantse mijnwerkerskolonie, waar we ook mee in aanraking kwamen, waren heel veel Groningers, Friezen. Dus die hadden ook weer een eigen accent, een eigen dialect en dat soort dingen. Waar ging het hem nou uiteindelijk om? Wat was nou zijn belangrijkste drijfveer? Hij was denk ik heel nieuwsgierig. Ik denk dat hij heel nieuwsgierig was, dat heel onderzoekend heel veel belangstelling had voor wat hij heel graag wilde weten, hoe dingen wilde begrijpen, wilde leren kennen, wilde onderzoeken. En dat ging op allerlei terreinen. Maar taal is, dan wil je volgens mij mensen begrijpen. Ja, en ook wat er gebeurt als mensen bewegen, als ze zich mengen. Want dat was zijn terrein. Hè? Wat gebeurt er als de Spanjaarden in Zuid-Amerika komen? Wat gebeurt er als mensen uit het ene dal contact krijgen met het andere dal? Wat gebeurt er met de taal? Maar dat geldt voor alles. Dat geldt ook voor Suriname, dat geldt voor Zuid-Afrika. Fragment uit de podcast over taalkundige Pieter Muysken. Floortje Smit sprak met zijn zus. Heb jij Pieter Muysken geportretteerd? Nee, dat kan ik me niet herinneren. Maar sommige ben ik ook een beetje vergeten. Ik was van de week toevallig een luoloog. Dus ook iemand die met taal bezighoudt. En die was de enige. Een luoloog. Een luoloog? Ja, die deed luologische hieroglyphen, ontcijferde hij. En die was de enige ontcijferaar ook van Etruskische hieroglyphen. Dat heb ik meteen doorgestuurd naar mijn collega's. Dat fascineert me zo. Ja, wat doet een luoloog nou? Want je doet het nu niet meer. Ik doe het nu niet meer. Ik heb een team heeft het overgenomen. En die proberen dat. Maar die pakten het ook weer op. Dus ik bemoei me er nog wel een beetje mee. En jeuken jouw handen wel eens als je de overlijdenspagina bekijkt? Natuurlijk. Ja? Ik mis het wel hoor, af en toe. Ja? Vooral het contact met de familie. Want bleef dat dan ook, dat contact soms? Soms wel. Soms krijg ik nog weer een kaartje. Maar mijn gewone journalistieke werk heb ik dat ook wel eens gehad. Ja. Dat het nog een tijdje blijft doorgaan. Maar en ik krijg ook vaak nog de vraag of ik een boekje over iemand wil maken. Voor de familie en dat soort dingen. Ja, dat heb ik eigenlijk niet echt de tijd voor. Maar ik wil best mensen helpen ermee. Laten we nog even luisteren naar een klein stukje uit die podcast over Pieter Muysken. Er wordt altijd over hem gezegd dat hij in slaap viel tijdens lezingen. Vervelend was, hij ging altijd op de eerste rij zitten. En dan viel hij in slaap. En dan degene die dan zenuwachtig, want dan hoorden ze, oh, Pieter Muysken is er ook bij. Vaak bij jongere mensen dan. En dan zat hij op de eerste rij en dan viel hij gelijk in slaap. En dat is natuurlijk heel frustrerend als je hem niet kent. Maar Pieter was dan ook, dan werd er geklapt aan het eind. En dan was zijn vinger al omhoog. En dan had hij de eerste en de beste vraag van iedereen. Dus ik blijf erbij. Hij sliep niet, maar het is een soort van ontspanning die op een afgelopen mensen ook wel horen zeggen dat inderdaad dat als hij niet in slaap viel, dan was het een hele slechte lezing. Zijn dit belangrijke kleine details voor een goede necrologie? Ja, vind ik wel. Ja? Dat vind ik heel spannend. En het karakteriseert ook iemand heel erg. En, en sommige mensen hebben een bizarre manier van werken. Dat is altijd heel spannend. Wat ik ook altijd belangrijk vind, wat is hun afkomst? Hè? Hoe zijn ze natuurlijk, uit welk milieu komen ze? Wat is hun achtergrond? Sommige mensen zijn natuurlijk met een gouden lepel in de mond geboren. Anderen hebben zich helemaal omhoog gevochten. Van kansloos tot, totdat ze boven het maaiveld kunnen uitsteken. Ben je ook toch een bepaalde manier anders over de dood gaan denken? Want je hebt 1000 keer over overledenen geschreven. Ja, zeker. Ik heb wel het leven ook meer leren relativeren door dit. Door al deze. Ja, het is natuurlijk niet zo dat ik met al die doden zelf heel erg emotioneel betrokken ben. Want ik ken ze niet persoonlijk. Nee, maar wel hun familie. Wel hun familie. Dus ik hoor hun stemmen. Dus in dat opzicht trek ik het me ook wel aan. En dan moet ik altijd eventjes een zucht slaken. Kan er wel eens een traantje ook? Nou, dat. Ja, meestal als de mensen zelf begonnen te huilen. Ja. Dat is nog wel eens een keer dat je iemand aan de lijn krijgt. Een dochter of een echtgenote. Die zelf natuurlijk in de huilen uitbarst. Ja, dan ben je zelf ook stil. En dan krijg je zelf ook de tranen in je ogen. En als ze dan heel emotioneel vertelt. Maar je zegt, ik ben meer gaan relativeren door die stukken. Ja, ik ben. Dat je ook eigenlijk. Hoe snel je eigenlijk ook weer. Hoe onbelangrijk je bent. Dus dat je toch altijd wat nalaat. Dat vind ik wel. Dus evengoed, je bent. Ergens heel onbelangrijk natuurlijk in de loop van de geschiedenis, in de hele geschiedenis. En iedereen laat toch ook wat na. Wat zou je eigenlijk willen wat er van jou blijft? Ja, laat ik zeggen van, als er op mijn grafschrift moet staan, daar ligt een vakman, vind ik dat al heel mooi. Oh ja? Ja, wat ik met de journalistiek heb gedaan, dat ik gewoon goed mijn vak heb uitgeoefend. Hier ligt een vakman. Ja, hier ligt een vakman, dat lijkt me wel mooi. Hm? Ja. Ik vond het mooi om met je te praten, Peter de Waard, dank je wel. En in de studio, gelukkig nog steeds, Spinvis. En jullie gaan weer wat spelen, hè? Zeker. Bent u graag alleen? Zijn de zaken geregeld? Bent u een ochtendmens? Hoe zou u graag heten? Slikt u nogal veel in het algemeen? Heeft u vrienden zonder auto? Werkt u niet snel, maar wel volgens de regels? Waar bent u tegen? Gaan de dagen te snel? Of is het u om het even? Komt u vaak te laat? Speelt u dan de clown? Mist u iemand die al weg is? Heel erg lang. En valt er dan soms regen? Ik ken de kamer. U danst zo mooi soms, dat zie ik ook. Dat is het voordeel van video. Schrijft u het liefst met blauw? Eet u nooit op straat? Denkt u vaak aan geld of aan iemand van de zaak? Vindt u oesters geil? bent u redelijk bang? Droomt u vaak nog van het ziekenhuis? En hoe komt dat dan? Of wilt u dat niet weten? Ik ken de kamer waarin u woont. En als u huilt aan de telefoon. U danst zo mooi soms. Dat zie ik al. Wat is het voordeel van video? Wat is het voordeel van video? Komt u vaak te laat? Speelt u dan de clown? Mist u iemand die al weg is? Al heel erg lang. Voordeel van videobellen. U hoorde Spinvis op cello begeleid door Saartje van Kamp. Door collega's werd theatermaker en beeldend kunstenaar Jeroen van Merwijk zeer gewaardeerd. Hij won de Annie M. G. Schmidprijs en de Edison Oeuvreprijs voor kleinkunst. Toch bereikte hij met zijn compromisloze liedjes nooit het grote publiek. In deze aflevering van Wat Blijft sprak ik zelf met cabaretier Diederik van Vleuten, theaterrecensent Patrick van den Haarberg en Jeroens eigen broer, tweelingbroer zelfs, Vincent van Merwijk. Jeroen van Merwijk, geboren Bilthoven, 11 juli 1955. Theatermaker, schrijver en beeldend kunstenaar. Winnaar van de Annie M. G. Schmidprijs en de Edison Oeuvreprijs voor kleinkunst. Nam meerdere malen afscheid van het theater, maar keerde altijd terug. Tweelingbroer van Vincent, man van Jeannette. Overleden 3 maart 2021 in het Franse dorpje Sainte-Juliette. Journalist Koen Verbraak volgt het spoor terug. Wat blijft na de dood van Jeroen van Merwijk? Je haalt rechts in, raakt van de weg, komt in een diepe sloot terecht. Moet je maar geen lul zijn. Tijdens zijn ziekbed en na zijn dood werd hij in talkshows en andere programma's omarmd als de cabaretier des vaderlands. Moet je maar geen lul zijn. Maar tijdens zijn leven was Jeroen van Merwijk juist bij uitstek een cabaretier voor een klein publiek. Zijn scherpe teksten en de gespeelde arrogantie waarmee hij ze bracht stuitte het grote publiek juist tegen de borst. Moet je maar geen lul zijn. Als hij opkwam, was het goedenavond, bleef het stil. Goedenavond, meneer van Merwijk, zegt u dan. Wat fijn dat u uw tijd weer weet vrij te maken om ons weer op te tillen boven de mensenmassa uit. En, weet je, zo, dat was hij altijd. Voor zijn werk als beeldend kunstenaar was bij dat grote publiek al helemaal geen belangstelling. Een kunstenaar voor fijnproevers dus. Hooglijk gewaardeerd door zijn collega's, maar ook een man die moeilijk in de omgang was. Ik heb hem geloof ik nooit gezegd dat ik hem jarenlang een klootzak heb gevonden. Maar dat vond ik wel. Het is een lange tijd iemand geweest waarvan ik dacht, als hij niet mijn broer was geweest, had ik er weinig mee te maken gehad. Cabaret-recensent Patrick van den Haneberg zag Jeroen van Merwijk voor het eerst optreden ergens begin jaren 90. En ik was meteen verkocht. Niet dat er nou een theaterpersoonlijkheid stond waarvan je dacht van, nou, dit is echt, die heeft alle klassen van de kleinkunstacademie doorlopen en die heeft alle tips van alle grote artiesten heeft die tot zich genomen. Maar meteen dacht ik van, dit is een bijzondere man. Een hele eigen stem, letterlijk en figuurlijk. Liedjes waar ik meteen enthousiast van werd. Ik dacht van, nou, deze man die gaat het helemaal maken. En ik had het verschrikkelijk mis, natuurlijk. Want oh ja? Ja, hij heeft het niet gemaakt. Toen zijn levenseinde nabij kwam, toen heeft hij de ere Edison gekregen voor zijn hele oeuvre. Er is een documentaire over hem gemaakt. Elk radio- en tv-programma wilde hem hebben in de kranten. En toen kon je het idee hebben dat hij de grote zalen, Luxor, Carré, AFAS en weet ik veel wat, allemaal vol heeft gespeeld. En het is natuurlijk helemaal niet zo. Maar toen jij hem zag, dacht je, dit wordt een grote jongen. Ja, dat dacht ik echt. Want dit is een bijzonder geluid. Dit is iemand die, en dat zag ik toen eigenlijk al, dat klinkt een beetje arrogant, maar binnen de top 10 van de liedtekstschrijvers, naoorlogse liedtekstschrijvers past. Hier gaat iedereen voor vallen en hier wordt het publiek helemaal gek van. En waarom is dat niet gebeurd, denk je? Ja, ik denk dat er verschillende redenen zijn. Hij heeft natuurlijk niet echt een likable uitstraling. En ik persoonlijk vind dat heel erg aangenaam. Hè? Een beetje die afstand en een beetje semi-arrogant. Hij was absoluut niet arrogant, maar hè, die uitstraling die had hij wel. Hij kon het publiek afzeiken op een manier waar Joep van het Hek helemaal mee wegkomt. Maar waarvan toch een aantal mensen dachten, wat verdorie, waarom ben je zo naar tegen me? He, ik heb toch ook wel eens een boek gelezen, het doet niet zo uit de hoogte. Dus ik denk dat dat wel een belangrijke oorzaak is geweest. Ja, het kan ook voor een deel kan het aan de muziek hebben gelegen. Dat is een beetje iets wat altijd tussen Jeroen en mij, want we hebben behoorlijk wat contact met elkaar gehad, heeft gespeeld. Ja, wat ik al zei, ik vind het echt een absolute toptekst schrijven in de categorie Willem Wilmink, Boerstoel, Ivo de Wijs, Annie M.G. Schmid. Nou, noem al die klassiekers maar op. Maar muzikaal gezien ja, past hij niet binnen mijn top 100. Het waren altijd 3-4 akkoordjes, hè, ongeveer. Ja, ja. En dan, als je het over 4 akkoorden hebt, dan mag je al een beetje blij zijn. Het leven is kut. Het leven is kut. Het leven is al geheel totaal volkomen kut. Absoluut totaal volslagen en volledig kut. Kut, kut, kut, kut en nog een keertje kut. Het was ook een tamelijk beperkte gitarist. En dan dus tamelijk eenvoudige melodieën. Wat bij sommige liedjes trouwens perfect past hoor. Een liedje als Het Ding. Ja, daar moet je geen ingewikkelde muziek bij maken. Want dat is een hup, recht toe recht aan, buitengewoon grappig lied. Ik liep laatst over straat en ik zag een ding staan. Ik liep laatst over straat en ik zag een ding staan. Het was een ding met iets daaraan. En daar dan van die dingen aan. Ik liep laatst over straat en ik zag een ding staan. Ik zag een eindje verder weer een ding staan. Denk je dat hij meer mensen zou hebben bereikt als er meer lyriek in had gezeten in wat hij maakte? Ja, dat denk ik eigenlijk wel, ja. Ja, dat denk ik wel. Dat hij toch een wat bredere aantrekkingskracht zou hebben gehad. Maar vooral toch, hoor, die uitstraling die hij had was voor het grote publiek niet aantrekkelijk. Kijk, en dan op het laatst van zijn carrière heeft hij de volle zalen nog wel een keer meegemaakt met zijn vriend Harry Jekkers. Die even terug was uit Spanje om zijn bankrekening weer wat aan te vullen. En die wandelde meteen naar de grote zalen. En Jeroen kon in zijn kielzog meegaan. Ja, en Harry Jekkers, die misschien dezelfde houding heeft, of dezelfde mentaliteit heeft, maakt wel hele mooie liedjes. En is daardoor toegankelijker. Wat was de kracht uiteindelijk van Jeroen van Meerwijk als tekstschrijver, als cabaretier? Nou, zijn gigantische veelzijdigheid. Taalvaardigheid. Hij kon net als dokter Anders B. kon hij een heel simpel onderwerp pakken. Een kast, een raam, een auto die voorbij gaat. En daar kon hij een prachtig lied over schrijven. Dus dat is één. Zijn veelzijdigheid en zijn taalvaardigheid. En het cynisme, wat altijd ook een zachte kant heeft. Ja, het is geen harde cynicus die mensen kapot wil maken. Maar in zijn hardheid heeft hij altijd, en dat hebben meer mensen hoor, Maarten van Roosendaal heeft dat ook, die hardheid aan de buitenkant waarvan je weet van, ja, er zit romantiek, er zit liefde, er zit warmte, zit er aan de achterkant ook. Dat vind ik bijzondere dingen. En als hij inderdaad romantisch ook, als hij puur romantisch was, over zijn geliefde of over zijn vader, zijn overleden vader, dat waren allemaal zaken die ik heel bijzonder vond. En zijn zelfspot. En ja, daar zijn echt een paar voorbeelden van waarvan ik denk van, hoe is het in godsnaam mogelijk? Er is een lied, dat gaat over woorden, over de mooiste woorden. En hij zegt, er zijn gewone woorden, ja, beker, boter, stoer, handbuik. En die zijn van iedereen. En er zijn er woorden die wonen in bejaarde oorden. En die zijn nog net niet dood. En daar heb je het over als kazemat, disgenoot, bedstede, kornuit. En hij zegt, er zijn woorden die zijn alleen maar van mij. Dat zijn de Jeroen van Merwijk woorden. Zoals wereldsnapping en heelalbevatting. En Jeroen postuum op juiste waardeschatting. hij had dus echt ook al in de gaten van... ja, oké, nu heb ik het grote publiek niet, maar wacht maar. Strakjes, als ik de pijp uit ben, dan zul je eens zien. Ja, dat is op een gruwelijke manier is dat ook bewaarheid. Maar er zijn ook woorden, dat zijn de aparte. Die zijn door mij bedacht en dus alleen van mij. Die woorden raken mensen in hun harten. Omdat ze onbevreesd zijn en volkomen vrij. Wereldsnapping en heelalbevatting. Mooie meisjeslippen, zoenerij. Jeroen postuum op juiste waardeschatting. De allermooiste woorden zijn van mij. Als cabaretier wil Jeroen van Merwijk geen concessies doen. Niet muzikaal, maar al helemaal niet inhoudelijk. Hij wilde, volgens collega Diederik van Vleuten, per se niet de vriend van de zaal zijn. Hij vond het een grote overwinning als er tijdens zijn voorstellingen diverse mensen wegliepen. Of dat ze... Hij heeft ze nooit geschoffeerd, weet je wel. Maar hij heeft wel gezegd van, ja jongens, als hij opkwam, was het goedenavond. Bleef het stil. Goedenavond, meneer Van Merwijk, zegt u dan. Wat fijn dat u uw tijd weer weet vrij te maken om ons weer op te tillen boven de mensenmassa uit. En, weet je, zo, dat was hij altijd. En voor de goede verstaander vindt dat heerlijk. Die koopt daar ook een kaartje voor. En mensen die dat niet konden plaatsen, dachten, ja, ik ga me toch niet door deze man van alles laten vertellen. En hij was in zijn taal en in de onderwerp die hij aanraakte en hoe hij alles uitwerkte, daar moest je ook je best voor doen. Waar zat zijn vakmanschap in? Als jij daar zelf naar kijkt als cabaretier, als collega. Taalbeheersing. Superieur was hij daarin. Ja. Vooral die sketches die we maken voor Kopspijkers. Je zag het gewoon gebeuren. Er was op een gegeven moment was er een scène over open asfalt. Zeer open asfaltbeton. Zeer open asfaltbeton. Ja. Nou, en toen, dan maakt Jeroen, omdat hij dat zo wap, hè, zeer open asfalt. Is Jeroen dus iemand die maakt dan ook iemand die namens Rijkswaterstaat ook betrekkelijk open asfaltbeton, betrowap. Weet je wel? En dan krijg je. En dat. Weet je wel, redelijk open asfaltbeton. Nog niet zo heel erg open asfaltbeton. Weet je. En dan krijg je dus een interview met de man van Rijkswaterstaat die al die soorten asfaltbeton, dat is Jeroen. En die staat er in 10 minuten op. En dat is meteen vorm. Hè. Dat is meteen iets omzetten in speelbare vorm. Is dat iets bijzonders als je dat kan? Ja, en zeker in het tempo en het volume waarin... ik bedoel, de hoeveelheid die hij heeft geschreven. Daar is hij wel heel erg uniek in. Het was ook een ongelooflijk harde werker, hè? Ja. Hij had een waanzinnige discipline. Hij was gewoon van... ik ben van plan een boek te maken. En dan kon je er vergif op innemen. Dat er nog diezelfde dag de inhoudsopgave was, dat het plan er was. En je wist gewoon, dan is er 2 maanden... dan werkt hij zich helemaal de touwtering. Dan komt dat boek er ook. En er zijn een heleboel mensen die toch... Ja, hè, tuurlijk wil ik dat boek wel schrijven, maar... Maar er kwam even wat tussen. Bij Jeroen kwam er nooit wat tussen. Dus ook iemand die waarmaakte wat hij zich voornam? Ja. Ja. En daarbij heeft hij de keuze moeten maken tussen beeldend kunstenaar en schrijver, cabaretier, waar hij zijn brood mee verdiende. Want het is met de beeldende kunst veel minder gelukt. Dus dat heeft hij ook zelf altijd hartelijk uitgedragen. Ik moet wel het theater in, want anders kan ik niet schilderen. Maar ik zou het niet en lag zijn hart bij de schilderkunst? Ja, met de pistool op de borst, denk ik, dat je kan zeggen dat Jeroen in die zin een beeldende kunstenaar was. En dat maar hij hield ontzettend van theater. Kom op. Je maakt mij niet wijs. Hij heeft er altijd heel hard voor moeten vechten. Hij vond het ook vaak van, godverdomme, moet ik weer naar Hellevoetsluis voor 30 man. Ga er maar aan staan. Hè? Dat is natuurlijk ook zo. Maar hij vond het ook heerlijk. En daar zat veel wrok bij. Ik ben ook nooit eens uitgezonden op tv, weet je wel. Vond ik ook wel, hoor. Alleen na zijn dood, hè? Toen werd hij uitgezonden. Dat heeft zelfs mij nog wel gestoken en nog meer ook, weet je wel. Niks ten nadele van Cornald Maas. Maar op het moment dat je hoort dat iemand kanker heeft, dan gaan we de documentaires maken. Nee, die had je al moeten maken. Hij voelde zich eigenlijk dus op 2 vlakken niet erkend. Ja. Niet als cabaretier en niet als beeldend kunstenaar. En ik heb als gedacht, hoeveel erkenning wil je van ons dan hebben? Want als er nou iemand en ons, dat zijn de collega's. Het hele veld omheen. Jeroen, dat zie je na zijn dood. Weet je wel, hoeveel loftuitingen kan je hebben? Ook tijdens zijn leven, dat heeft hij wel gezegd. Dat hij nog tijdens in de laatste maanden zich zo ontzettend gewaardeerd heeft gevoeld. En ik vind het zo jammer dat hij dat niet eerder heeft kunnen toelaten. Het is ook net alsof hij het niet kon. Of hij het niet geloofde. En dat is altijd weer op dat spoor van hoe moet ik aan de ene kant mijn kunstenaars hart volgen. Hoe moet ik mijn hoofd boven water houden? Hoe moet ik moet eigenlijk mensen te vriend houden. Hè, ik bedoel, als je opdrachten krijgt, en dan moet je ook mensen... Ja, dat is nou helemaal het spel. Je moet mensen tevriend houden. En je mensen die waar ik niet mee bevriend wil zijn, eigenlijk. Ja, en ook, ja, nou, dan moet hij weer met een netmanager gaan praten. Nou, zie je het voor, Jeroen van Merwerk die met een netmanager praat. Hij gaat praten met IDTV. En belt me s'avonds later op. Zeg, waarom heet dat IDTV? Dat is gewoon geen IDTV. Zeg dat tenminste. Zeg dat tenminste wat je bedrijf is. Want ik zit godverdomme alles voor ze te verzinnen. Weet je wel? En dat vond ik, ja, dat is typisch Jeroen, weet je. Wat zijn de vrouwen groot? Wat zijn de vrouwen groot? Laatst lag ik op het strand. Ik denk, daar ligt een rondvaartboot. Zo iemand ontmoet je één keer in je leven. Ja? Ja. Daar ben ik gewoon... Ja, dat geldt natuurlijk voor meer mensen. En met zo iemand bedoel je? Nou, hij was voor mij een zielsverwant. Vooral in de manier waarop je naar het leven kijkt. Met de ironie, met de allereerste keer dat ik Jeroen trof in Utrecht... voor Spijkers met Koppen... Toen zat er echt, we hebben op de grond gelegen van het lachen om boektitels die je tegenkwam in antiquariaten. Weet je wel? Daar kon je, ik kan daar met niemand anders over lachen. Weet je wel? Titels als Bekende Hondenras. Weet je wel? Zo werkt het menselijk oog. Zo schilder je met olieverf. Zo sta je weer buiten. Nou, en zo ging dat allemaal. 40 titels achter elkaar. Huilen van het lachen. En dat appelleert aan de zinloosheid, dat is niet uit te leggen. Dat is, maar je stapt een winkel binnen en heeft u voor mij... Zo werkt het menselijk oog. Jazeker, wilt u de versie uit 1964? Nou, doen als ik de keuze heb, meneer. Ja, kijk, daar hoef je helemaal niet om te lachen. Het is er ook geen lakmoesproef. Maar iemand die dan meteen gaat lachen... Ja, daar word ik de dikste vrienden mee. Het heeft ook iets wanhopigs. Er zit ook... Ja. Ook het menselijk onvermogen. Ja, wij kunnen allebei niet goed... uit de voeten met het leven. Ik kan ook niet. Ik moet bijvoorbeeld werken, ik moet iets maken... want anders raak ik uit balans. Kan je zeggen, dat is heel ongezond... want zit je balans dan niet buiten je werk? Nee, helaas, ik ben zo geboren. Dat gaat bij mij minimaal gelijk op. Nou, dat had Jeroen in extreme mate. Ik heb een vriend die ik al ken... van voordat ik geboren ben. Al met de zaadcel en het ei was hij erbij... En hij heeft mij sinds die tijd van ver en dichtbij begeleid. Hij is een trouwe reisgenoot, mijn vriend de dood. Heeft hij nog echt afscheid van jou genomen? Op de ringweg van Amsterdam. Want hij was een telefonisch rondje aan het maken. Hij was een week alleen in Frankrijk. En die week heeft hij ook echt uitgekozen. Hij was zijn hele adresboek aan het afwerken. Hoe ging het gesprek? Ja, dat ging. Hij wilde mij bedanken. En dat deed hij bij iedereen. Hij wilde zijn vrienden bedanken voor wat ze hem gegeven hadden in het leven. En wat hij voor hun had kunnen betekenen. En gewoon bedanken voor het leven. Ongelooflijk knap. Wat staat je het meest bij van dat gesprek? Nou ja, hij zei: we hebben gelachen. En we hebben ontzettend gelachen. En ik kom met jou ook over de dood praten. En ook over de kunst. Nou ja, ja. Lachen, dood en de kunst, veel meer. Heel veel meer is er ook niet. Nou. Want hij heeft ook heel veel liedjes over de dood geschreven. Ja, maar die zijn ook zijn beste. Ja? Ja. Hij had twee kanten erin. Hij had een hele cabareteske... Ja, dat was gewoon een striptekenaar. Maar als hij echt over de dood schrijft en over de liefde... en over de krassen op je ziel en over eenzaamheid... daarin is hij een zeer groot kunstenaar. Ik heb hem toen nog wel een mail gestuurd... Misschien heeft hij die nog gelezen. Er waren nog een paar regels. Maar we hebben... Mag ik vragen wat je hem gemaild hebt? Nou ja, dat ik hem ontzettend mis. En dat ik bang was dat ik niet alles gezegd had. Omdat hij mij zo overviel met dat laatste gesprek op die ring. Want dat had je hem dan in elk geval willen zeggen? Nou, ik heb dat toen ook wel op die ring gezegd. Maar dat ik natuurlijk net zoveel aan hem en dat hij onvervangbaar is. En dat ik even geen raad weet. Er staan twee linden voor het huis. De ene groot en groen en stoer. De ander bleek en vol met luis. Ze zijn ook anders broer. Ze zijn uit hetzelfde zaad geboren. Jeroen van Merwerk kwam uit een gezin van drie broers... en een zus. Met zijn tweelingbroer Vincent onderhield hij lange tijd een moeizaam contact. Tot een jaar of 3 geleden waren gesprekken met Jeroen veel meer monologen, de Jeroen van Merwijk monologen, dan gesprekken. Hij luisterde niet echt naar mensen. Bedoel je dat je in heel lang ook niet dicht bij hem kwam, als broer? Ja, als broer. Maar er waren niet alleen als broer. Veel meer mensen ervoeren dat een gesprek met hem eigenlijk luisteren was naar wat hij vond. Dat was één richting verkeer. Ik ben het uit gaan leggen als een vorm van diep ingebakken gebrek aan zelfvertrouwen. Want waarom moet je zoveel kennis en kunde tentoonspreiden als het je scheids egal is wat de anderen daarvan vinden? Dus het maakte hem wel degelijk uit. Maar je bedoelt ook de podiumkunstenaar, de superioriteit die hij uitstraalde en opriep, hè? Dat heb ik altijd zelf als grap ervaren, maar je zegt daar zit meer in dan het lijkt. Ja, heel veel meer. Ik denk dat hij in wezen eigenlijk een gekwetst, op de een of andere manier een gekwetste persoon was. Met een heel erg veel gevoeliger dan ik. Veel sneller gekwetst. Gekwetst door wie dan, Vincent? Ja, dat weet ik niet precies. Misschien door zichzelf. Door denken dat er dat er meer moet zijn in het leven. Jeroen is eigenlijk een hele grote romanticus geweest. Die een weinig realistisch kijk op het leven had. En zijn wereld werd eigenlijk gecreëerd in zijn atelier en achter zijn schrijftafel. Maar ik heb wel eens gedacht, wat weet je nou eigenlijk van de wereld? Wat heb je gezien? Want als hij daadwerkelijk met mensen in contact kwam, dan moest hij er of niks van hebben, of hij was het volstrekt oneens met zijn. Dan liep hij weg. Ja. Gewoon midden in het gesprek. Ja, dan was hij beledigd. Hij heeft mij verteld dat bij de NTR, hij deed een programma vanuit de boerderij in Huizen. En dat werd geëvalueerd. En toen zat hij bij een vergadering en toen werd er aan de secretaresse gevraagd wat zij ervan vond. En hij zegt, gaat die mevrouw mij vertellen wat zij ervan vindt? Daar ben ik niet van gediend, want ik ben 5-7 dagen per week 24 uur per dag met mijn werk bezig. En ik laat me echt niet beoordelen door die mevrouw. Hij is opgestaan en weggaan en is niet meer teruggekomen. En dat is wel, dat is kenmerkend geweest voor een hele hoop van zijn acties. Hij kon moeilijk in gesprek gaan met mensen. Tenzij die mensen bereid waren om te luisteren naar wat hij vond. Ja. Hij zei zelf vorig jaar in een interview, ik heb het bestaan nooit eenvoudig gevonden. Ik ontleende mijn plezier en geluk vooral aan wat ik maakte. Ja, dat is ook zo. Ja? Ik denk ook dat hij erg ongelukkig is geweest de laatste jaren. En nu, maar het laatste jaar, toen hij hoorde dat hij doodging, viel er een enorme last van hem af. Het eerste wat hij zei, toen hij belde mij op, hij zegt, Vincent, ik heb kanker, ben ik eindelijk van die teringzooi af. Echt waar? En dat waren de eerste woorden die hij zei en dat heeft hij lang volgehouden. Hoe was dat voor jou om zo de mededeling uitgeserveerd te krijgen? Dat was precies wat ik eigenlijk vermoedde. Want hij was ook ongelukkig. En ongeveer toen die kanker zich openbaarde, een half jaar daarvoor heb ik contact opgenomen met een psychiater. En ik heb hem uitgelegd wat volgens mij het probleem was in Jeroen's leven, waar hij mee zat. En ik maakte me erg zorgen. Dus het was een bekende psychiater, want ik dacht, als ik Jeroen in contact ga brengen met een psychiater, moet het een psychiater zijn die serieus neemt. Ja. En wist hij dat je dat deed? Nee, maar ik dacht, laat ik eerst eens even een psychiater raadplegen of het überhaupt een mogelijkheid is. En waar maakte je dan specifiek zo zorgen over? Ik maakte me zorgen of hij wellicht zelfmoord zou plegen. Oh ja. Ja. Had je daar aanwijzingen voor? Nou, hij zat diep in de put. En dat kon ik merken aan de dingen die hij zei. Hij zag er waren geen vrolijke verhalen meer. Het was hij was teneergeslagen, hij voelde zich financieel genekt. Hoewel ik dat totaal niet begrijp, want hij heeft een enorm goede tournee met Harry Jekkers gedaan. Kleine rekensom levert toch op dat het een half miljoen opgeleverd moet hebben. Maar hij voelde zich ook artistiek niet genoeg gezien. Het was een combinatie. Hij heeft zich klem gevoeld. Hij voelde dat hij klem zat en of dat nou is geweest puur financieel, of dat is puur artistiek, of dat is geweest puur zijn relatie. Of een combinatie van de drie. Ik vrees eerlijk gezegd een combinatie van die drie. In ieder geval, ik maakte me ernstige zorgen. En ik heb contact opgenomen met de psychiater. Hij is ook heen gegaan. Maar toen kwam dus opeens die onheilstijding ertussendoor van ongeneeslijk ziek. En voor hem was dat de verlossing. Jij ging ook met hem mee als hij chemokuur had, hè? Ja. Hoe was dat? Twee broers bij elkaar en de een aangesloten aan een soort lifeline, terwijl de ander naast hem zit? Dat was fantastisch. Want eigenlijk zeiden we niet zoveel, maar voelden we heel erg die verbondenheid die altijd vanzelfsprekend is geweest. Eigenlijk gingen dingen vaak pas mis als ze uitgesproken werden. Maar als ze niet uitgesproken werden en we er gewoon waren, dan was het met z'n tweeën, dan was het veel vanzelfsprekender en gemakkelijker. Maar dat laatste jaar in zijn leven heeft ook veel veranderd. Want toen werd er ook wel dingen veel meer uitgesproken. Hij heeft echt zijn leven is die gaan veranderen. Hij is dingen gaan uitspreken. Hij kon beter gaan luisteren. Hij zei ook, ik ga het anders doen. Maar ja, toen was het al redelijk reddeloos verloren. Zijn jullie ook dichter bij elkaar gekomen dat laatste jaar? Ja, zeker. Ja. Zeker, ja, ja. Hij werd makkelijker in de omgang. Hij was liever, hij was toegankelijker. Hij was kwetsbaarder. Zijn stijlvorm in het theater, in de gesprekken met mensen, was pure verdediging, denk ik. Pure verdediging. Dat was hij overigens als voetballer niet, was hij een aanvaller. Maar misschien was ook wel de aanval zijn verdediging. Maar hij kon heel moeilijk omgaan met onzekerheden. Heb je kunnen uitspreken wat je wilde uitspreken? Ik heb hem geloof ik nooit gezegd dat ik hem jarenlang een klootzak heb gevonden. Maar dat vond ik wel. Het is een lange tijd iemand geweest waarvan ik dacht, als hij niet mijn broer was geweest, had ik er weinig mee te maken gehad. En waar zat hem dat dan in? In dat verdedigingsmechanisme. In het altijd beter willen weten. Of suggereren dat je het beter weet. Had hij ook tegenover jou? Had hij ook juist tegenover mij misschien wel, ja. Ja. Bedoel je ook iets kleinerends? Kleinerends. Denken dat hij goed weet wat beter voor jou is. Niet voor mij als persoon, maar voor mensen in het algemeen. En daar heeft ook onder zijn vrienden grote slagpartijen aangericht. Oh ja. Ja. Omdat hij zei wat hij van ze vond. En dat hij vond dat ze meer met hun talenten moesten doen. En dat het nitwits waren. En als ze nou dat en dat verbeterden, dan zou het paradijs voor ze opengaan. Je schetst ook wel een eenzame man. Ja, dat denk ik ook dat hij geweest is, ja. En ik denk dat zijn laatste jaar nog eenzamer is geweest. Hij heeft ook een tekst over jullie geschreven, hè? Over jullie beiden. Ja, dat heb ik hier in de keuken. Hij hangt hier. Ja, hier heb ik het hier in de keuken. Ik kijk er eigenlijk iedere dag wel even naar. Oh ja. Staat boven voor Vincent, mijn teerbeminde broer. Twee linden. Er staan twee linden voor het huis. De ene groot en groen en stoer. De ander bleek en vol met luis. Ze zijn elkanders broer. Ze zijn uit hetzelfde zaad geplant. Op hetzelfde moment, in dezelfde lucht, hetzelfde land. Op hetzelfde fundament. Ze lijken dan wel op elkaar. Ze lijken dan wel op elkaar, maar zijn als dag en nacht. Als dag en nacht. Tussen merkwaardig bomenpaar. Het is een merkwaardig bomenpaar. De ene huilt, terwijl de ander lacht. Een lust, die ene voor het oog. Hij wil rijken naar de zon. Hij heft zijn takken naar omhoog. Zou vliegen als hij kon. Zou vliegen als hij kon. Ach, dat uit hetzelfde zaad iets zo verschillends sproot. De een verlangend naar de daad, de ander naar de dood. Jeroen en ik hebben afscheid van elkaar genomen ruim voordat hij stierf. En ik denk zelfs 3 maanden voordat hij stierf. Toen ben ik naar Zuid-Frankrijk gereden. Ook met de bedoeling om afscheid te nemen. En hij lag in zijn trui op de bank en ik zat aan een tafeltje. En we spraken met elkaar over de gewone zaken. En we wisten allebei dat het de laatste keer was. Het echte verdriet tonen was al ver daarvoor gebeurd, telefonisch, toen we allebei voelden, dit is afgelopen. Ja. En wat zeg je dan als je echt weggaat en je broer gedag zegt? Ik geloof dat we iets van gezegd hebben van, nou, dat was het dan. En dat we elkaar omhelst hebben. En ik ben weggereden. Ik wist ook dat het de laatste keer zou zijn dat ik hem zou zien. Zul je me missen als ik dood ben? Het hoeft niet echt spontaan te zijn. Het mag een soort van baantje zijn. Ik wil er heus wel voor betalen. Je mag je werktijden zelf bepalen. Wat kan ik eisen als ik middle of the road ben? Wil je me missen als ik dood ben? Kun je proberen me te missen als ik dood ben? Ik zou diep teleurgesteld zijn geweest als dat laatste jaar er niet was geweest. Dus dat laatste jaar met kanker, met toenemende mate van kanker, met ernstige vormen van kanker, met bijna doodgaan en doodgaan, dat is veel, veel beter geweest dan een aantal jaren ervoor. Het was eigenlijk een verrijking. Dus jullie zijn bij elkaar gekomen en goed uit elkaar gegaan? Zeker, ja. Zo heb ik het wel ervaren. Zou je me denk je kunnen missen als ik dood ben? Ik vind het best als je het acteert. Wie weet word je genomineerd voor een Oscar, het Gouden Kalf of voor de Louis d'Or. Of alle drie, dat soort dingen gaat in ene moeite door. Maar het zou zo fijn zijn als ik nu al wist dat er strakjes één is die mij mist. Ja, Spinvis, Jeroen van Merwijk was een collega van jou, hè? Ja, zeker. Jullie zaten toch bij hetzelfde impresaria? Ja. Spraken jullie elkaar wel? Hans Kik, nou, ik ben hem 1 of 2 keer tegengekomen. Oh ja. Maar hij woonde ook in Utrecht, dus... maar natuurlijk, ja, veel gemeenschappelijk. Want zelfs leeftijd, zelfs werk, zeg maar. Ja. Herken jij ook iets in wat er over hem verteld wordt in jezelf? Nou, bijvoorbeeld Diederik van Vleuten zei op een gegeven moment van... wij maakten allebei dingen omdat we de zinloosheid van het bestaan... De baas wilden worden eigenlijk. Ja. Ik denk dat bij Jeroen heel veel... ook deze tekst die je net hoorde, dat zit heel veel ironie. Ook cynisme zit daarin. Ja. En dat is natuurlijk echt wel een Nederlandse kleinkunstvorm om de werkelijkheid te beschrijven. Dat heb je helemaal niet in jouw werk. Ik geloof het niet. Nee, dat zit niet zo in mijn wezen. Maar hij is natuurlijk wel... Hij doet me op een of andere manier... ik denk dat hij voelt zich denk ik wel miskend. Maar hij gaat nog... Die naam gaat wel weer leven. Wat dat betreft doet me denken aan Bram Vermeulen. Ja. Die ook in Nederland, in België was hij veel groter. En in Nederland En nu voel ik weer dat de naam Bram Vermeulen weer gaat, weer gaat leven. Dat plantje is nog lang niet dood. Maar Bram Vermeulen was ook echt een muzikant. Hè? En Jeroen was natuurlijk, wat Patrick van der Halenberg ook zei, qua akkoordenschema's natuurlijk wat minder gecompliceerd. Ja, dat is waar. En jij bent ook echt een muzikant. Ik ben meer, als ik moet kiezen, ben ik meer componist dan tekstschrijver. Maar gelukkig hoef ik niet. Maar herken jij dat ook toch een beetje, die wanhoop om het bestaan? En dat je natuurlijk. Dat is onze motor. Dat is universeel, dat is voor iedereen. En waar je onwillekeurig aan denkt. Toen ik hoorde dat hij ongeneeslijk ziek was. Ja, hoe zou jij dat doen? Hè, als de dokter belt. En dan vind ik het buitengewoon bewonderenswaardig met hoeveel kracht en trots en waardigheid die dat allemaal gedaan heeft. Ik zou, denk ik, zoals ik er nu over denk, in een hoekje kruipen en alle deuren dicht doen en wachten tot de magere heen komt. Dus dan vind ik het wel heel... Hij heeft het wel tot het einde fantastisch gespeeld. Ja. Ja. En wat biedt dan troost? Muziek? Nee, op het einde denk ik... wat je de mensen hebt kunnen geven. Ja? Ja, dat is dan denk ik mijn eindelijke uiteindelijke troost. Dat krijg jij weer terug dan? Ja, dat weet je, ja, dat je weer terugkrijgt. Want we krijgen wel zo'n briefjes of berichtjes of mensen dan een rouwkaart waarmee ze de tekst hebben gebruikt of een geboortekaartje. En eigenlijk vind ik dat zelf het meest waardevolle, dat je echt een functie, een goede, waardevolle functie in de gemeenschap kan zijn. Ik kan me ook voorstellen dat je daar ook bijna van schrikt. Dat je je eigen tekst op een rouwkaart ziet. Dat je denkt, zo'n impact heeft dat dus, wat ik heb gemaakt. Sterker nog, ook mensen die de teksten op hun lichaam tatoeëren. Oh ja, ook van jou hoor. Ja. Zo'n meisje in de hals of op de arm of op de rug. Hoe vind je dat? Dat vind ik wel dan is het niet meer van jou. Dan is die tekst is niet meer van jou. Dan ik kan me ook voorstellen dat dat eng is. Ja, dat is. Ja, je hebt van de rest van je leven een verbinding met zo iemand. Ja. Of je nou wil of niet. Nou, iemand heeft jouw tekst ingelijfd eigenlijk. Ja, letterlijk en figuurlijk. Ja. Ja, dat klopt, ja. Ik heb Jeroen van Merwijk 2 keer ook zien spelen. En ik zag hem, het was een man, volgens mij, nogmaals, ik kende hem echt niet goed. Die heel veel nadacht. Heel veel nadacht. En die heel veel reflectie op zichzelf had. En heel veel keek naar de mensen, keek naar het publiek, keek naar zichzelf. En daar constant allemaal, hij was een spiegel van zichzelf en een spiegelpaleis. Dat is een beetje mijn observatie toen, weet ik nog, ja. Je zei daar straks toen ik je vroeg, wat blijft er van jou? Ik weet eigenlijk niet wat er van mij blijft. Hè? Nee. Maar wat zou je mooi vinden? Wat je zei al van wat er op je steen komt. Ja, maar ook dat mensen zeggen, nou, dat liedje, dat is voor de eeuwigheid geschreven. Ja, dat is al fantastisch. Dat je dus, maar zijn er liedjes waarvan je zegt, nou, dan hoop ik wel dat ze dat noemen? Ja, maar dat zijn liedjes die helemaal niemand kent. Ja, dat is bijvoorbeeld nu wat we speelden vanavond ook. Dat heet Kom Terug. Ja. Dat is denk ik wel echt een anthem geworden. Nou ja, in de zin van dat het heel veel terugkomt in de teksten die mensen gebruiken. En ook, Is dat ook, vind je dat zelf ook een van de beste dingen die je gemaakt hebt? Nou, dat was helemaal, zo zie je maar hoe dat gaat. Dat was een sms'je, was gewoon een appje. Naar iemand die ging op reis. En ik stuurde van, hey, reis ver, drink wijn, drink daar. En pas later dacht ik van, nou, dat is best een goede tekst. zo ging het. Ja, zo ging het eigenlijk. Ah, ja. Dus dat heel veel dingen gaan buiten je om. Maar grappig dat zo'n sms'je dus blijkbaar een soort profetische waarde kan hebben voor mensen. Ja, maar dat heb je allemaal niet voor te zeggen. Dat gaat buiten je om. Je kunt alleen een medium zijn. En zo goed mogelijk je antennes uitzetten en zo gevoelig mogelijk zijn voor wat zich aandient. Maar je hebt het niet voor te zeggen. Maar in elk geval, dat blijft. Zeker. Ja. Het was fantastisch dat je er was vanavond. Dankjewel, Erik de Jong. De eerste 6 afleveringen van de Human Podcast, wat blijft, zijn vanaf vandaag te beluisteren via elke podcastaanbieder en via de site van Human. Voor nu, nog een fijne avond. NPO Radio 1 Podcast Week. Ik ben Thijs van der Brink, presentator van Dit is de Dag. Ik heb erg getwijfeld over mijn favoriete Radio 1 podcast, maar ik kies voor de NOS Voetbal Podcast, gepresenteerd meestal door Arno Vermeulen. Daar ben je commentator. Vitesse staat 2-0 voor, maar uiteindelijk staan ze met lege handen. Dan sta je na afloop, als je commentaar gedaan hebt, in de catacombe, klaar voor je interviews, en dan komt de beer van Moskou naar je toe. En dan? Zo ging het helemaal niet. Dat is een beetje mijn guilty pleasure. Elke maandagmiddag als ik naar huis fiets, vanuit Hilversum naar mijn woonplaats. Dan luister ik die om gewoon even het weekend door te nemen. Maar het is ook een hele fijne podcast, omdat ze gewoon lekker ruzie maken met elkaar als het uitkomt. Elkaar voor rotte vis uitmaken. Op een leuke manier. Ik ben het meestal met ze oneens. En dat vind ik heel leuk. De Belisol subsidie is wegens groot succes 1 week verlengd. Profiteer nog snel en verduurzaam uw woning met kozijnen en deuren van Belisol. Nu volgt een reclameboodschap van het Concertgebouwfonds. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen, wij muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten.